bijgepraat met het NOS Journaal. De Oranje Hockeysters zijn voor de derde keer op rij wereldkampioen geworden. In het Spaanse Terrassa wonnen ze de finale met 3-1 van Argentinië. De goals werden gemaakt door Maria Verschoor, Frederike Matla en Felice Albers. Pas in het vierde kwart deden de Argentijnse hockeysters wat terug met een tegengoal van Agustina Gorzelani. De finale van het WK was het laatste duel van interim bondscoach Jamilon Mulders. Hij wordt per 1 september opgevolgd door Paul van As. In Rotterdam is een jong kind neergestoken en in het ziekenhuis overleden. Volgens de regionale omroep Rijnmond is het slachtoffer mogelijk een baby van 6 tot 8 maanden oud. De politie heeft een man van 22 als verdachte aangehouden. Het is een actief dienende militair, bevestigt de Koninklijke Marechaussee. Die heeft het onderzoek overgenomen van de politie. Ghana heeft te maken met een uitbraak van het zeldzame en dodelijke Marburg-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie na 2 bevestigde besmettingen eerder deze maand. Beide patiënten zijn overleden. Bron- en contactonderzoek heeft ruim 90 mensen in beeld gebracht die nu worden gevolgd. Het zijn zorgmedewerkers en mensen uit de omgeving van de 2 overleden patiënten. Het is voor het eerst dat Ghana te kampen heeft met het Marburg-virus, dat erg lijkt op ebola. Net als bij ebola dragen mensen het over via lichaamsvloeistoffen zoals bloed en speeksel. Bij de schietpartij op een basisschool in Texas greep de politie te laat in door systematische fouten en slechte besluitvorming. Dat concludeert een onderzoekscommissie van het Texaanse parlement. Er waren 376 agenten naar de school in Uvalde gestuurd, maar onder meer door slecht leiderschap lieten zij de schutter ruim een uur lang zijn gang gaan. Hij schoot 19 kinderen en 2 docenten dood. Het weer. Vannacht is het helder, minima tussen 13 en 17 graden. Morgen wordt het tropisch warm. In het zuiden kan het 35 graden worden. En er staat opnieuw weinig wind. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, luisteraars. Nee, er is niets mis met uw radio. Mijn stem is gewoon een beetje schor. Dus u luistert naar NPO Radio 1. Het is maandag 18 juli 2022. Welkom bij aflevering 336 van dit persoonlijkheidsprogramma Zwarte Prietpraat. Een programma van de persoon Prim Radakishun namens de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. Vandaag is de technicus Anne Bakema. Anne, als ik zo praat, merk je dat ik heel erg schor ben? Of ja? Maar als ik zo rustig ga praten, dan valt het wel wat mee, hè? Nou, Revy Sitaldin is regieassistent. Doet me helemaal denken aan Candlelight. En doet alles wat nodig is om mee te laten schitteren. Zeer geachte luisteraars. De afgelopen tijd ben ik door tal van mensen benaderd die mij verweten veel te positief te zijn over ons land, Europa en de euro. Zie je niet wat voor zootje het is? En waarom besteed je in Zwarte Prietpraat geen aandacht aan de problemen in plaats van al dat geneuzel? En of ik al die omgekeerde vlaggen niet zie die door heel Nederland, maar vooral in Overijssel, Flevoland, Gelderland en Brabant hangen? En of ik niet zie hoe alles duurder is geworden? Ja, luisteraars, ik zie dat alles. Maar zoals de vaste luisteraars weten, ben ik van de feiten en niet van de emoties. We hebben in Nederland met z'n allen nu ongeveer 552 miljard euro aan spaargeld. Dat is ongeveer 11.500 euro per huishouden. Nog nooit waren er in Nederland zoveel mensen met een opleiding van HBO of universiteit, zeg maar HBO+. De werkloosheid is zo laag dat bedrijven er alles aan doen om personeel te vinden. Nooit eerder in onze geschiedenis waren er zo veel vacatures die niet vervuld konden worden. De salarissen van beveiligers, mensen die in de bediening werken, schoonmaaksters, schoonmakers, bouwvakkers, chauffeurs en vele andere beroepen stegen na jaren ineens. Nog nooit hadden zoveel Nederlanders een koopwoning. En de prijzen van huizen stijgen nog steeds. Nog nooit hebben Nederlanders per inwoner op zoveel vierkante meter gewoond. Waar wij ooit met 5 personen op 40 vierkante meter wonen, wonen we nu met z'n 2 op 100 vierkante meter. De criminaliteit als het gaat om moord, diefstal, overval, inbraken waren nog nooit zo laag. Het enige gebied waarop misdaad is gestegen is dat Nederlanders nog nooit zoveel illegale drugs kochten als nu. Dus ja, jullie kooksnuivers, ecstasy-slikkers en andere troepgebruikers die zogenaamd brave burgers spelen, jullie zijn criminelen geworden. En met betrekking tot de boeren, laten wij een goed onderscheid maken. Met de land- en akkerbouwers gaat het heel goed. In de kasttuinbouw gaat het door de hoge gasprijzen minder goed. Maar de kassen die draaien op groene stroom verdienen meer dan ooit. En de innovatieve kasttuinbouwers draaien als een tierenlier. Dan de veeteeltbedrijven. Dat zeg ik boeren, dat zijn veehouders. Ik spreek heel veel van deze veehouders die het helemaal eens zijn met het kabinet. Die naar Nederland kijken en niet naar hun pseudo-eigen belang. Door innovatie komen er beroepen bij en verdwijnen er beroepen. Ooit was er iemand nodig die de lantaarns in de stad aandeed en weer uitdeed en ze bijvulde met olie. Met de komst van elektriciteit werd die werkloos. Ooit werkten er heel veel mensen aan het maken van telefoonboeken. Al die mensen zijn nu werkloos, althans, ze hebben een ander werk gevonden. We weten steeds meer, waardoor wij ook beter weten wat wel en niet kan. En door de uitstoot van alle troep door al dat vee worden wij ziek en onze grond opgefokt. Dus zogenaamde boeren, veeteelthouders, zeik niet, maar overleg constructief, net zoals gebeurde bij de sluiting van de kolenmijnen in Nederland. De staatsmijnen werden DSM en werd vervolgens een uiterst windgevend chemie- en ander stoffenbedrijf dat naar de beurs ging en de Nederlandse staat heel veel geld opleverde. Dus veehouders, met jullie vervuilende en ziekmakende megastallen, niet zeiken, gewoon meegaan met de tijd. Net zoals zal geschieden met het zwaar vervuilde de Tata Steel in IJmuiden. Hoe lang zal de bevolking het nog pikken dat dit bedrijf onder het mom van werkgelegenheid zoveel troep kan uitstoten? Wij hebben een tekort aan arbeidskrachten, dus sluit nu de tent en al die mensen kunnen elders aan de slag. Want wij, het volk van Nederland, worden steeds slimmer en weten steeds meer. Daarom stoppen wij met gaspompen uit Groningen en zorgen wij dat ons landje nog gaver wordt. De zeer geachte luisteraars die mij gebeld, gemaild, geappt hebben. Ja, er is in een bepaald deel van Nederland een sentiment alsof dit land een klote land is. Nee, ik ben niet van plan om dat sentiment te versterken of te verheerlijken. Want vergeleken met de wereld wonen wij in een penthouse of in een zeer luxe villa. En ja, er zijn wat lekkages in de badkamer. En ja, een aantal kamers hebben wat gebreken. En ja, het 100 vierkante meter dakterras van het penthouse en de 400 vierkante meter tuin van de villa moeten opgekrapt worden. En de zwembaden zijn inderdaad oud en moeten vernieuwd worden. Maar om te zeggen dat wij in een krot wonen, dat doe ik niet aan mee. En hebt u bij de stranden, plassen, campings en andere recreatieplekken gekeken zaterdag en gisteren zondag? En wilt u vandaag, maandag en morgen 2 werkdagen op die recreatieplekken gaan kijken? Wat u dan ziet zijn vrolijke Nederlanders die zorgeloos 5 euro voor een biertje en een kopje koffie betalen. Het sentiment onder die mensen? Nederland is een gaaf land. Of gaat u even kijken naar al die bootjes die op het water varen en vraag aan die mensen of de boot gehuurd of gekocht is, zoals Anne Bakema. En of Nederland een klote land is en de vlag ondersteboven moet worden gehangen. Ik denk, luisteraars, dat het antwoord een heel andere is dan van die veehouders die zo verziek vervuildmakende ammoniak de lucht inspuiten. Dus geachte luisteraars, ook vannacht een zwarte prietpraat met veel gelach, veel plezier. En om dat te doen heb ik een jonge man die al 2 keer eerder gast was gevraagd om langs te komen om te vertellen over wat hij nu doet en hoe het met hem gaat. Mijn gast vannacht, mijn jonge vriend, kunstenaar, theatermaker en nog veel meer, maar bovenal een optimist, Dion Farozio. Ah, dankjewel Prem, dankjewel. Wat fijn dat ik er weer mag zijn. Ja, vertel even Dion, hoe gaat het met je? Het gaat goed. Ja? Corona was voor mij heel zwaar. Ja? Niet zozeer de corona zelf, maar het de 2 jaar lang niks doen. Ja? En het, dat mijn business er een beetje uit lag. Voor de rest heb ik een huis gekocht. Ben ik ook eigenaar van een enorme tuin waar je het over hebt. Ja? En is mijn tuin en mijn zwembad dus ook niet helemaal nog in orde. Ja. Maar ik voel me heel goed. Ik heb de zon. Dus... De laatste keer dat ik je zag was op je verjaardag 2 jaar geleden. Ja, klopt. Je gaf een feestje in Culemborg. Ja. Toen was ik uitgenodigd. Ja. En toen je op dat feestje kwam, had je een vriendinnetje. Ja. Die had je net. Ja, Maya. Ja. En hoe is het met jou en Maya? Ja, wij zijn dik verliefd. Nog steeds? We hebben een prachtig huis gekocht samen. Oké, okay, jullie hebben samen. En hoe lang hebben jullie dat huis al gekocht? Maart vorig jaar. Oké, okay, en hoeveel vierkante meter? 150 vierkante meter en 500 vierkante meter tuin. Wauw. Ja. En okay. Het is een kluswoning, ja. Ze hebben heel veel moeten doen. Okay. En dus het heeft, ja. En we hebben gewoon net iets boven de vraagprijs geboden. Ja. Het was 3,25 en we hebben 3,25 geboden. Ja. Dus toen hadden we hem. Ja. Dus was heel goed, was heel leuk. En toen zijn we gaan klussen. Ja. Dus inmiddels is er wel een paar ton bijgekomen aan klussen, maar dat is heel leuk. Maar even voor de duidelijkheid, Dion van Rossio. Ja. Voordat corona begon, had je grote plannen voor een... Horrortheater. Horrortheater, ja. In... Aalsmeer. Aalsmeer, ja. Ja, dat was, nou, ik zeg voor de luisteraars. Een horrortheater is een lopend theatervoorstelling... waarbij je een uur lang rondloopt en alle acteurs effecten komen en die laten schrikken. Een soort spookhuis, ja, maar dan in het theater. Een soort spookhuis, maar dan een theatervorm. Voor corona was dat rond. We hadden een bedrag van 1,9 miljoen nodig. En dat was zo goed als rond. En toen kwam corona. En zouden alle investeerders zeiden... ja, we stoppen er even mee. Dus ja. Toen was ik eventjes helemaal... werkloos. Ja, werkloos. Fucked up. Ja. Gelukkig heb ik nog wel andere bedrijven daarnaast. Dus ik was niet super kut, zeg maar, fucked up. Maar spookhuis wel. Het horrortheater. Dus zijn we gaan ontwikkelen, verder gaan ontwikkelen. 2 jaar lang hebben we ons best gedaan. En inmiddels is Robin Della Vita, de producent en eigenaar van Soldaat van Oranje, is de co-producent geworden. Ze hebben echt wel wat kracht in ons team gekregen. Maar dat is die filmproducent, toch, Della Vita? Nee, de musicalproducent. Oké, okay, ja. En... Soldaat van Oranje is van hem. Ja. En inmiddels hebben we het helemaal aangepast. Het bedrag is een stuk kleiner geworden. 1,1 miljoen. In Houten. Andere locatie. Hetzelfde concept. Alleen iets beter ontwikkeld. En wat goedkoper gemaakt. En nu zijn we bezig. En dan zoeken we nog 2 ton van dat bedrag. En dan kunnen we beginnen. Maar dan gaan jullie dus die acteurs en zo, dat script is er nog steeds. Het is helemaal aangepast, maar het principe blijft hetzelfde. Mm-hmm. Mensen lopen dan in een horrortheater, in een asylum, een ziekenhuis. Ja. En dan worden ze langzaam gek gemaakt. Oké, okay, en daar kunnen, het is de hele dag door een soort lopende tentoonstelling. Ja, vrijdag, zaterdag, zondag en donderdag waarschijnlijk ook. En dan betaal je een kaartje en dan ga je een uur lang lopen en rond. Oké, okay. Maar jouw kennende, dus dat viel af. Het is nu weer in de stijgers verhouden. Ja. En wat ben je toe gaan doen? Nou, ik ben zelf kunstenaar dat ook. We moeten even uitleggen wat je precies bent. Moet je mensen, er zijn, ik dacht altijd dat mijn luisteraars je allemaal kennen. Jan van Rossio, vertel even, wat heb je allemaal gedaan in je leven? Nou, ik vertel het, we beginnen bij het begin, Prem. Mijn voorvader was Andrea del Verrocchio. En Andrea del Verrocchio was in 1422 in Florence, was hij de leermeester van Leonardo da Vinci. Dus mijn overgrootvader heeft Leonardo da Vinci leren schilderen, waar je nu de Mona Lisa in het Louvre hebt hangen. 600 jaar geleden. 600 jaar geleden, nou daar. En de familie van Roggio is vervolgens verhuisd naar Frankrijk. Toen kwam de Bataljorennacht in 1682 en de naam van Roggio werd veranderd naar Van Rossio, zodat ze geen gevaar liepen bij de strijd met de Hugenoten en de katholieken. De naam van Rossio zou doorgaan en daar ben ik afstammeling van. Nou, om dat voort te zetten, de familietraditie, ben ik ook in de kunst gegaan. En maak ik schilder ik. Dus ik heb de Tweede Kamer geschilderd, Koninklijk Huis, schoenen voor Tina Turner mogen ontwerpen. Hele toffe projecten mogen doen de afgelopen 10 jaar. Ja, dus je hebt ook borden geschilderd, schoenen van Gerard Joling, geloof zeker. Ik. Zeker. Tina Turner schoenen. Ja. En die verkocht je en daar heb je vrij goed mee verdiend. Absoluut, ik heb daar heel mooi mogen verdienen. Ik heb mogen toeren door het land met allemaal bekende artiesten. Dus het was echt super tof. En toen kwam de corona, toen had ik verkeering gekregen met Maya. En toen hebben we samen een kunstbedrijf begonnen. Maar Maya is veel meer van de details en van de rust. En die zei, Dion, als je het zo en zo doet, dan kan je veel meer. En toen zijn we samen een bedrijf begonnen, Toys, T-O-I-Z. Dames en heren, www.toys-art.com. En dat zijn we dus gaan ontwikkelen. En wat bleek... Tijdens de corona, niemand ging op vakantie. Dus wat gingen mensen doen? Die gingen hun huis renoveren. Dus mensen kochten massaal kunst. Dus ik heb die 2 jaar van corona... heb ik behoorlijk wat geld verdiend maar met kunst. Wat verkoop je op Toys dan naar kunst? Beeldende kunst. Dus beelden van beren, beelden van leeuwen of dat soort dingen. Die je in je atelier in Culemborg maakte? Ja, die maakte ik in Culemborg. En we hebben dus een huis gekocht in Haringsveld. En daar hebben we een atelier aan huis. Dus we hebben echt een enorm atelier aan huis. Oké, en daar maak je nu die beelden? Ja, samen met Maya. En dan doet Maya de hele verkoop. En Maya die is... Jij bent niet zo goed in boekhouding, toch? Nee, boekhouden ben ik heel slecht in. Zoals de luisteraars misschien wel weten... heb ik in het verleden wel wat boekhoudige foutjes gemaakt. Dus dat heb ik uitbesteed aan Maya. Ik ben van een creatieve bedenken, het creëren... en Maya is van de details, de boekhouding en de marketing. Ja, en het gaat steeds niet goed met jullie. Ja. Want je kon dus midden in de coronatijd gewoon een huis kopen. Ja, ja, dat zo goed hing het met ons, ja. Ja, en nu had Maya had ook nog wat crypto achterhand. Daar is ook nog eens goed in. Maar dat is toch allemaal verkocht, want crypto is helemaal in elkaar gestort. Nou, ze heeft nu niet zo heel veel meer. Maar we hebben heel veel op kunnen nemen om dingen voor het huis te betalen. Oh, je hebt die crypto. Oh ja, dat is ook wel slim. Ja, ja, ja, ja, ja. We hebben echt, denk ik, een paar duizend euro aan crypto in het huis gestopt. Maar jij bent gewoon een profiteur. Dus je profiteert gewoon van Maya's geld. Nou, ik heb 2 jaar lang heb ik eigenlijk geleefd in Maya de geld, ja. Maar goed, dus je bent kunstenaar en dan doe je allerlei projecten. En ik was zo benieuwd, want die 333ste uitzending was er. En toen zou ik een fragment doen van jou. Maar dat is er gesneuveld omdat er zoveel fragmenten waren. Wat en toen jammer. Sprak iemand me aan van ja, maar ik dacht dat je Dion zou doen. Toen zei ik ja, maar ik was van plan om Dion toch nog een keer uit te nodigen. Leuk. Alleen kwam het er nooit van. Maar goed. Dus je hebt dat Toys als kunstbedrijf. En wat doe je verder nog? Maar verkoop je nog steeds die schoenen en die borden die je beschildert? Nee, die borden niet meer, helaas. Ik werk op opdrachtenmaterialen. Dus ik heb bijvoorbeeld Herman de Blijker, de bekende chef-kok uit Rotterdam. Die heeft Toys een enorme opdracht gegeven. We hebben gewoon 20 werken gemaakt voor zijn restaurant. Oh, welk voorwerken moest u maken? We hebben dus, tijdens de coronatijd zat hij er ook mee, 1,5 meter. Ja. En toen heeft hij postpoppen bij ons laten maken. We hebben hem gemaakt, paspoppen. Ja. Hallo, met zodat de afstand tussen de gasten wat minder werd. Ja. Dat hebben we gemaakt en de hand daarvan zijn we veel meer gemaakt. Dus we hebben ook borden, gouden borden gemaakt met daar een beer op, zijn logo is een beer. Ja. Allerlei dingen. Dus als er een opdracht is, dan maak ik dat. We hebben bijvoorbeeld voor de schoenen, die is wat minder nu. Maar Frans Duits, de bekende zanger van spreekt een beetje Frans. Die hebben we schoenen bij mij besteld voor zijn kinderen. En dan maken we de schoenen met Toys. Dus een beetje wat de mensen vragen, dat maken we. Ja. En, en daarna zit even te kijken. Ja, want ik zat Twitter te lezen. Ja, helemaal goed. Ja, ik moet al die dingen lezen die er staan. Maar oké, en dat is nu dus Toys is nu je en je plannen voor je... We willen over binnen nu in 2 maanden beginnen met bouwen. En dat is een beetje nu wat je doet. Ja, dat is, kijk, het spookhuis wordt zometeen mijn basisinkomen. Dat is gewoon elke maand hetzelfde. Ja. En dan heb ik gewoon een DGA-salaris. Ja. En dan met Toys is gewoon wat de vraag biedt, wat de klant vraagt, maken wij. En dan ene maand heb ik 20 werken, en andere maand heb ik maar 2 werken. Ja, Prim moet een kop met honing en thee. Ik heb thee, Gea. En een recessie voorkomen kan door de media geen recessie meer laten... Nee, dat is niet van ons. Oh ja, luister, ik moet even wat uitleggen, want Dion, een vriendin van me, die wordt 60. Ja. En die had besloten dat we met z'n allen in een huisje moesten gaan zitten. Ja. Wel gezellig. En ik kwam daar vrijdagavond aan, op zo'n camping. En toen hadden ze de muziek heel luid aan. En toen moest ik over de muziek heen schreeuwen. Oh. En vroeger lukte dat me. Maar ik ben vergeten dat ik al 60 ben geworden. Jij wat ouder, hè? Ja, en dat mijn stem niet meer zoveel kan. Dus toen heb ik me overschreeuwd. En toen dacht ik, nou, ik heb nog de hele zaterdag. Maar die zaterdag, je kan moeilijk met 30 man in een huis zitten. Ja. Oh, ja, laat maar komen. Rijdt u op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom... dan komt u tussen knooppunt Prinsenviel en Sint-Willebrord... een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom... komt u tussen knooppunt Prinsenviel en Sint-Willebrord... een spookrijder tegemoet. Dank je wel. Ja, als we er al een spookrijder hebben, gaat het voor. Ja, oh, echt? Want er zijn op de A58 tussen Breda en Bergen op Zoom... kunnen mensen in de aanreding komen. En dan gaat het automatisch zo via radio? Dan meldt aan een bakenmama, er is een spookmelder... en dan leest de nieuwslezer het op. Ja, en de nieuwslezer zit hier in het gebouw? Nee, ja, die zit hier in het gebouw en die leest het voor. Maar die man zit te wachten tot er een spookrijder komt? Nee, die man moet het nieuws doen. En die man moet dit is de nieuwsactualiteit en de rampencenter. Dus als er nu een ramp gebeurt... Ja. Dan moet ik jou helemaal zeg maar eruit gooien. Ja. Dan begin ik serieus te presenteren. Ja. En dan schuift er iemand van de NOS aan. En daarna een tijdje komt er iemand anders. Die dienst steeds wakker. En dan nemen ze de hele uitzending over. Heb je dat meegemaakt? Nee. Ik heb wel meegemaakt dat toen ik primetime maakte... we zouden gaan naar Alphen aan de Rijn waar de schietpartij was. Ja. En toen was die NOS te lui om vooraf te overleggen... want ik had de dag van tevoren bedacht. En toen zouden ze niet... en toen besloten ze om 9 uur 's ochtends... dat ze live door zouden gaan om verslag te doen... van de bijeenkomst van de gemeenteraad. En toen hebben ze gezegd dat ze allemaal de tering konden krijgen... van de dag van tevoren. Maar ze zijn bureaucraten dus die overleggen. Nee, maar dus dit is wel belangrijk. En weet je wie dit werk gedaan heeft? Wie? Jeroen Pauw. Oh, echt? Jeroen Pauw is in de jaren 80 begonnen als nieuwslezer op de radio. Wat leuk. En dan moest hij vrijdag, zaterdagavond, had hij deze diensten. En dan las hij de spookrijders voor. Wat leuk. Ja, dus zo, je weet nooit wat de jongen die nu net het spookrijders... Wat die gaat worden. Ja, wat die gaat worden, ja. Dat weet je niet. Dus je moet nooit, als je mensen ziet... Nee, je moet mensen... Iedereen, mijn moeder zou dat iedereen behandelen. Ja. De schoonmaker en de president, iedereen behandelt hetzelfde. Ja. Ik zal een anekdote vertellen... Ik was bij Herman Blijker. Maar wat was je aan het vertellen toen de spookrijder ertussen kwam? Over Herman Blijker, de kunst die we gemaakt hebben, volgens mij, voor hem. Ja, dat mensen opdrachten gaan. Ja, opdracht geven. Die heb je al verteld. Ja. Ja, en Ravish was er iets, maar nee. Oh ja, ik was aan het vertellen, dus dat zaterdag... Oh ja, een feestje, vrijdagavond. Ja, dus vrijdagavond had ik te hard geschreeuwd. En toen dacht ik, zaterdag gaat het wel voorbij. Maar toen hadden ze zaterdag weer de muziek. En dan moest je ook weer luid praten. Oh, ja. En we hadden kaartspelletjes en zo... Dus, en toen dacht ik gewoon mijn mond wel, maar... Maar het was wel gezellig. Ja, het was heel leuk. Ja. En je zei net dat je 60 bent al. Ja, ik ben 60. Maar wel moet wel voor de luisteraars zeggen dat je er echt gewoon heel goed uitziet nog... en heel slank bent geworden, Prem. Ja, maar dat komt omdat sinds corona ik met mijn vrouw iedere dag wandel. Oh, dat is goed. En toen ben ik gestopt met roken. Dus ik was toen corona begon was ik 86 kilo. Oh. En toen ben ik begonnen te lopen met mijn vrouw iedere dag. En toen werd ik ineens... toen ik mijn verjaardag vierde dit jaar... was ik met mijn familie, mijn kinderen... want het was corona, dus ik mocht niet... Hè, ik mocht niet de dingen doen, ik heb een aantal dagen gevierd. Kon 79,9 was ik de dag na mijn verjaardag. En toen ben ik gestopt met roken 9 mei. Maar zo klinkt wel of je nog rookt, zo klinkt het, nee, hè? Nee, ik ben nu heet, ben ik gestopt met roken. Goed en toen zo. Werd ik ineens 86 kilo. Wat goed. Nee, maar, nee dat is meer, dat is meer, ja, precies, sorry. Dus nu moet ik weer afvallen. Hoe dus ga je dat doen? Nou, lopen, maar nu ben ik dus weer 85 kilo. Oh. Dus ja, maar goed. Maar ik weet dat ik er goed... Ik zie er meer fucking goed leven al goed uit. Ik vind het heel leuk dat ik er ben. Echt, ja, leuk vind, te zien weer. Ik zei zeggen, dus ik had toen gezegd... ja, ik ga die jou nog uitnodigen. Ja. En ik moet je nu uitnodigen, want dit is het juiste moment. Want straks gaan we weer vallen. Maar ben je niet bang dat corona weer terug kan komen? Die anders dat spookhuis gaat dan weer niet door. Nou, we hebben daar rekening mee gehouden. Dus we hebben het zo berekend met cijfers... dat er een 1,5 meter samenleving weer terugkomt. Ik denk niet dat corona terugkomt al zodanig. Ik denk wel dat die 1,5 meter terugkomt. En de mondkapjes misschien. Maar lockdowns, ik vraag het me af. Ik geloof niet dat je nog mensen nu nog kan verplichten in de lockdown. Ik hoor namelijk om me heen al die mensen die gevaccineerd zijn... die zeggen allemaal, ik heb echt spijt, ik ben gevaccineerd. Want ik zie dat het helemaal geen effect heeft. Bla bla. Dus ik denk als nu weer een lockdown komt... dat mensen echt gaan protesteren. Ja, dat is waar. Dat denk ik, dat denk ik. Dus nu is Dennis de Wijs zegt... dus nu is de gast een zelfgenoegzame millennial... die flink verdiend heeft aan corona... en slecht is in boekhouden. Oplichting, hij is geen oplichter. Hij is helemaal geen oplichter. Hij is gewoon iemand die niet geïnteresseerd is in administratie, ja. Ja. Nee, kijk, je schoenmaker houden bij je leest. Ja. Ik kan heel goed creëren en zorgen dat ik geld verdien... Ja. Maar je moet mij niet op mijn bankrekening zetten... want dan geef ik het uit aan allemaal stomme dingen. Ja, ik ben daar niet goed in. Nee, dat heb ik gemerkt. Ja. Ja, maar goed, dus eigenlijk doe je dus eigenlijk als kunstenaar bloei je weer op. Ja, absoluut. Zeker. Doordat je al die kunstdingen ging maken. Ja, en doordat ik met Maya dat bedrijf heb begonnen... dat we samen, dat ik iemand achter me heb als een team... die dingen kan die ik niet kan. Ja. Je moet mij gewoon een dag in een atelier zetten en ik maak... super toffe dingen die je voor heel veel geld kan verkopen. Alleen dan moet ik niet ik doen. Wat heb je nou een heleboel nieuwe tatoeages op je lichaam? Nee, die had ik al. Nee, ik zit helemaal onder de verf. En hoe kwam dat? Dan moest ik allemaal kunst maken vandaag. Wat heb je allemaal gemaakt? Nou, heel leuk. Vandaag heb ik voor een opticien, die heeft bij mij een werk besteld. Heb ik dus met de... Ze doen brillen slijpen bij opticien. Maar de brillen van nu worden niet meer gemaakt met glas. Maar nu gemaakt door mineralen. En die mineralen slijpen ze als ze de bril gaan slijpen. Maar die mineralen die bewaren ze. En ik heb die mineralen meegenomen voor die opticien. Er komt een schilderij van 1,80 bij 1,20. En met die mineralen heb ik een schilderij gemaakt. Dus ik heb die mineralen gemengd met acrylverf en op een doek gecreëerd. En heel tof. Ja, dat vind ik dan heel leuk. En dat gaat naar die opticien? Ja, dan gaat het opticien. Maar hoe kom je aan je opdrachten? Ja, via mensen praten, mensen zien de website, mensen volgen me. Ik heb 10.000 volgers op Instagram, die zien dat, die volgen mij, die praten erover. Op die manier... Maar je doet dus nog steeds, want luisteraars, hij lachte me uit... dat ik helemaal niet op Insta al die dingen zat. Zit er nog steeds niet op. Nee. Maar jij doet nog steeds alles via Instagram? Ja, dat is echt wel leuk geld mee verdienen, Instagram. Hoe dan? Gewoon dingen posten, zeggen dat je iets kan. En dan zien mensen iets en denken ze, wow, dat wil ik hebben. En dan reageren ze. En het leuke vind ik dat mensen... Alles wat ik maak, maak ik eigenlijk in een opdracht. Dus als mensen iets zien, dan zien ze, denken ze, hey, dat vind ik leuk. En dan bellen ze of appen ze me of DM'en. DM'en is een direct message via Instagram. Oké, okay, ja, dank u wel. Ja, alsjeblieft, Prem. En dan zeggen ze, hey, ik heb dat beeld gezien. Hey, Ruiz, je moet haar bellen. Waar? Ik zie het niet. Lijn 1. Ik zie geen enkele lijn hier. Oh, ja. Hier, ik zie geen enkele lijn hier. Ik denk, je hebt haar niet hier. Ik heb hem al lang gebeld. Ik denk, je moet haar bellen. Wat vreemd. Maar ziet hij het? Dan moet je even kijken of... Anders zie je dat haar hangt? Kan jij dat wel zien? Oké, okay, luisteraars. Oké, okay, wacht even. Je gaat zo wel verder. Ja, we komen zo. Overmorgen, woensdag 20 juli, om 6:55 op NPO 2 Extra... een jazzportret van onze vriend Pierre Courbois... die in Zuid-Frankrijk in de Pyreneeën zit met 44 graden overdag... en nu met Wenny in 30 graden buiten slaapt, want in het huisje kan het niet. Dus mensen, massaal kijken, woensdag 20 juli, 6:55, NPO 2 Extra. Krijg je daar betaald om het te zeggen? Of nee, dit is voor Pierre Courbois. Dat is mijn grote vriend. Ja, oh, wat leuk. Net zoals ik voor jou... Goed zo. Je moet de koptelefoon even opzetten. Opzetten. Ja, de koptelefoon mag ik harder alsjeblieft in. Hallo? Ja, goedendag, luisteraars. Mensen die bellen naar dit programma... worden op een gegeven moment gewoon heuse bekendheden... die ook nog in andere programma's verschijnen. Haar eerste echte vraag, wat is je echte naam? Mijn naam is Hart Wettergaan. Maar echt ook haar? Ja, ik heet haar al jaren, of 10, 15 jaar, want mijn naam wordt altijd misbruikt met handige Harry en Dirty Harry en noem maar op. En ik werd er een beetje niet goed van, dus ik heb mijn naam ingekort met 4 letters gewoon. Harr, met maar je dubbel. Heette Harry dus? Ja, vroeger heette ik Harry met IE, dat vind ik afschuwelijk. En toen met Y, dat heb ik gewoon allemaal afgeschaft. Ik heb mijn naam kort gehouden. Maar over promo gesproken, ik ben dinsdagavond te zien op TV, met Max TV. Ben, om 6:30. Dinsdagavond om? 6:30 op Nederland 2. Het programma heet Expeditie Nederland. Ja. En het is een portret wat voor mij is gemaakt door Ron Flens, de bekende interviewer. En die heeft een portret van mij gemaakt als creatieve nachtvlinder. Oké, okay. En heb je dat portret al gezien? Nee, dat is voor mij ook een verrassing. Het is een filmpje van 8 minuten wat uitgezonden wordt. Dat is wel heel wat, vind ik. En dat gaat over mijn, waar ik s'nachts veel dingen schrijf, gedichten. En ik ben met een boek bezig. En ik ben een expositie aan het voorbereiden voor van Cuba, waar ik 3 maanden heb gewoond. En een paar duizend foto's heb gemaakt. En die criterium ga exposeren. Oké, okay, dus dan kunnen we zien hoe je eruit ziet. Ja, dan kun je mij een keer echt zien. Ja, dus luisteraars, wilt u luisteren, kijken hoe Har Wetterheim... Dus je bent ook nog geïmporteerd... Weerhaan op zijn Duits. Wetterhaan. Wetterhaan, maar dus je bent ook nog fucking vreemdeling. Ja, ik was op. Nou, mijn vader was een vreemdeling. Die is in 36 vlucht voor de Duitse fascisten. Die heeft mijn moeder in 37 ontmoet. Huberta Alida. En mijn broer, mijn oudste broer Arnold, die is in 38 geboren. Mijn ja, broer, dus je bent gewoon een buitenlander. Ik ben in Nederland geboren, Noordwijk en Oudschat. Oké. Dus aanstaande dinsdag of woensdag? Nee, dinsdagavond dus, op 19 juli. Morgen, dinsdag 19 juli, om? 6:30. Om 18:30 op? Nederland 2, bij Max TV. Nederland 2, moet u allemaal kijken naar de idioot Har Wetterheim. Ja, dat moet jij weten. Oké, okay. Nou Han, ik weet niet, Har, ik weet niet hoe jij aan mijn telefoonnummer kwam... maar je belde me vanmiddag, vanavond, toen zei ik bel je op. Dus zo zie je, het loont als je in dit programma komt. Dan krijg je ineens directe leentjes en dan... Ik weet niet eens, hoe kwam je trouwens aan mijn telefoonnummer? Dat worden via Google opgezocht. Ik vind dat ook... Ja, wij doen niet aan Google, wij doen aan DuckDuckGo. Maar met telefoon... DuckDuckGo heb ik ook. Ik heb ook DuckDuckGo. Maar ik heb nog wel iets grappigs om te vertellen. Als ik even mag, sorry, lieve medekunstenaar Dion. Nee, pak je podium, hartstikke leuk. Nou, ik wil even nog een aankondiging. Ik doe er even bij maandag gewerkt. In Amsterdam wordt aanstaande dinsdag, de 19 juli, tussen 4 en 6... worden de drijvende tuinen op piepschuimbasis worden aan de buurt gegeven in Kattenburg. Dat zijn 3 slotten gemaakt van piepschuim, canvas en netten erover gespannen. En dat zijn 3 drijvende tuinen van 4 bij 6 meter. met wilde bloemen en speciale bloemen die de stikstof aanpakken, die de stikstof oplossen in Nederland, in Amsterdam. En dan moeten we het boeren ook meer op het land gaan zetten, gewoon stikstofbloemen, die de stikstof opvreten. En aanstaande dinsdag is iedereen uitgenodigd bij de openbare receptie in de Bloedhitte op de kade van Kattenburg, achter het Markenveerhuis bij het buurthuis de Witte Boen. Achter de Witte Boen. Oké, okay, niemand heeft dit onthouden, maar je hebt alle reclame kunnen maken. Oké, okay, haar. Doei, doei. Tot later misschien. Doei. Nee. Je moet het niet overtreffen. Je bent dinsdagavond om 6:30 op Nederland 2 bij het programma van Max. Daar gaan mensen kijken. Je bent een schat. Doei. Doei. Ik kan hem niet afbellen. Anne Wim, alsjeblieft voor me afbellen. Hier, Sander de Wees. Dion, ik vind het zo erg als luisteraars gewoon niet luisteren. Kijk, Sander de Wees zegt op Twitter: meeste mensen worden juist dikker dan stoppen met roken. Prim valt af. Nee, Sander de Wees. Ik was afgevallen. Toen ben afgevallen doordat corona er was en ik iedere dag ging wandelen met mijn vrouw. Toen ben ik gestopt met roken. En toen ben ik aangekomen. Maar dat kwam waarschijnlijk omdat je lekker ging eten na de stoppen. Nee. Het is een van de dingen. Roken, stoppen met roken doet iets met je. Mijn vader stopte met roken. Dat had hij weer zin in een mars en een zin in dit en dat. Nee. Ik eet al die dingen niet. Oh, dus, oké. Okay. Dus er zit iets vast. Oh, die arme Anne Bakema. Die moet hier terwijl hij... Weet je wat, we doen het wel bij het nieuws van 2:00, Anne. Want ik hoef voorlopig toch niemand te bellen. Ja, maar ja, dan heb ik 2 minuten. Dus. Oh, dan wil je het nu doen? Of doe het bij de kolom. Anders. Maar luister, anders zeg je mee gewoon. We doen het straks. Schrijf je op wie aan de telefoon is. Of je kan kijken of ik het op dat scherm kan. Dus dan kan ik altijd verhuizen. Oké. Okay. Mensen, u kunt niet bellen, want Revige is nu allerlei rare dingen aan het doen. Oké. Okay. Sorry. Nee. Je wilde met me spreken over het spookhuis. Ja. En je wilde met me spreken over een podcast. Ja, jij bent advocaat geweest. Ja. En ik volg dus sinds een tijd. En misschien maak ik een beetje reclame. Want het is echt een hele goede podcast, dames en heren. Ga hem luisteren. En deze podcast... Van wie is die podcast? Ja, ik weet hun namen niet. Maar de podcast heet... Spookrijder, stop! Rijdt u op de N33 Assen richting Eemshaven... dan komt u tussen Gieten en de aansluiting met de A7 een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal... Op de N33 Assen richting Eemshaven komt u tussen Gieten en de aansluiting met de A7 een spookrijder tegemoet. Wauw, die is een gevaarlijke N33. Als u op de N33 rijdt, ga alsjeblieft aan de kant, want het is een smalle weg. Is dat dezelfde of is het een andere? Nee, het is een andere. Vorige was A58 Breda Bergen. Als ik dit soort berichten... Is dat de derde vandaag? Als ik dit soort... Langs de lijn ook. Als ik dit soort berichten hoor, vraag me altijd af... doen de mensen dat expres of gaat dat per ongeluk? Nou, ik weet wel dat het een tijdje in de jaren 80 populair was... om te zeggen, ik ga even... Vanaf hier zo kijken? Ja, ik kan dit zien. Top. Ja, dat is goed. Dan gaan we zo. Dit kan weg, ja. Dus was populair om spookterrein vroeger? Nee, dus vroeger zei iemand, ik ga naar huis, wees hier dat ik het nieuws haal. En dan gingen ze even spookrijden. Om daarna bij de volgende afslag eraf te gaan. En dat was, maar nu doet men dat veel minder. Dus het zijn serieuze dingen. En onze taak is om te voorkomen dat mensen doodgaan. Dus maar dan, hoe komt het dat je spook gaat rijden? Wat gebeurt er dan? Dat ik heb het mij nog nooit overkomen. Nee. Maar vaak zijn het mensen die of dronken zijn. Oh. En dan de verkeerde afslag nemen. Of mensen die... dinges. Dus ja, het is echt heel verschillend. Ja. Dus ja. Maar goed, je was aan het vertellen. Ja, dit is dus een podcast en dat, van Wouter Laumans en Christian Vlokstra. Ja. Volgens mij een van die twee is advocaat. Ik weet niet of je hem kent. Wouter Laumans is volgens mij misdaadverslaggever. Ja, en dan is Christian Vlokstra is strafrechtadvocaat. Wat zei je? Hij is misdaadverslaggever bij het Parool. Ja. Ja, klopt. En... Ja, maar waar wordt deze podcast dan gedraaid? Op al je podcasts. Ik heb geen Spotify. Podcast. Ik heb geen Spotify. Apple nog wat. Ik heb geen Apple. Oké, nou overal. Nee, want ik wil de podcast gaan luisteren, maar goed. Maar ik ga het je sturen. Nee, want ik ga niet naar Spotify. Ik ga het voor je opnemen, ik zet een bandje. Dan stuur ik het aan je huis, kan je het luisteren. Via Google. Ik duk de go. Okay. Ja, kan ook. Ik alles. Weet het, ik kan het via alles luisteren. Ja, okay. Hij heet maar, Napleiten. Napleiten, maar waar gaat het over? Het zijn dus strafrechtadvocaten die allemaal een verhaal vertellen over bijzondere zaken die ze lang zullen nablijven. In deze podcast geven officieren en advocaten van de justitie het eerst unieke inkijk in de geruchtmakende strafprocessen. En het is zo interessant, want jij was ook advocaat. Was je strafrechtadvocaat of was je als advocaat? Nou, hier vertellen ze dus, Prem, over zaken. Bijvoorbeeld over de moord op een miljonairsdochter Sander Hazelegger. Ja. Weet je wat, dat soort verhalen. En dan hoe die strafzaak ging. En hoe ze de contact van de advocaat met de cliënt was. En wat er dan misging. En wat de officier van justitie dan deed. En hoe ze dat onderzochten. En wat je, ze geven ook tips. Dat je niet moet praten tijdens een verhoor. En als je het wel doet, wat er gebeurt. Maar het zijn zulke interessante verhalen. Mm. Echt super interessant. Maar kijk, ik heb een probleem. Toen ik advocaat was, je kan al mijn publieke optredens nagaan. Ik heb maar één keer over een zaak in het openbaar gesproken. En dat was omdat die cliënt mij verzocht om dat te doen. En dat was bij AT5. Ja. En verder heb ik al mijn rechtszaken... Ja. Heb ik nooit interviews erover gegeven. Ik heb er nooit over verteld. Nee. Omdat ik vind dat wat ik te zeggen heb in de rechtszaal hoort... En vertellen over rechtszaken op de radio vond ik, ja. Ja, maar dat is een andere tijd. We leven nu in een tijd dat alles open is. Nee, en de rechtbank, als je wil weten over een rechtszaak... Ja, die dat je kan hebt je gedaan, gewoon zien. Kan je de rechtbank verslagen doen. Ja. Maar ik ga niet aan iemand vertellen of het in een podcast is, zo de details. Nee, maar weet je hoe interessant het is om het van de andere kant te horen? Want we leven in een maatschappij, je weet wat de bakker doet. Je weet wat de slager doet. Nee, ik weet niet wat de bakker doet. Jawel, die bakt brood. Ja, maar weet je wat hij allemaal in dat brood gooit? Meel, granen, nee, maar heb gist. Je dat proces gevolgd? Ja, nee. dan kan je ook, natuurlijk wel, dat zie je toch op tv en alles. Je weet het gewoon. Ja, maar bij advocaten zie je ook wat er in de rest. Ja, maar dat is interessant om te horen, die verhalen. Gewoon zo'n crimineel van de Mandengo, hoe heet dat, Mandingo? Ja, Marengo-zaak. Die hoor je dan door. Hoor je dan over hoe hij dan met de advocaat sprak. En of hij in justitie, hoe hij in justitie dan verkeerd deed en goed deed. En het is gewoon spannend. Dan rijd ik naar huis zo meteen en dan ga ik luisteren. En dan is het interessant en je leert dingen. Als crimineel moet je ook luisteren. Dan leer je wat je wel niet moet doen. Nee, het is echt super, super interessante podcast. Echt heel leuk. Ten eerste, dus Misha Blok, die heeft geprobeerd om mee aan de podcast te krijgen. Om zelf te presenteren? Nee, de Radio 1 wil al 5 jaar dat ik een podcast doe. Waarom doe je dat niet? Het is hetzelfde als radio, die maakt nu ook een podcast. Nee, luister, ik reed hier naartoe. Het is 18 graden. Ja. Ik weet, het is een uitzending, mensen slapen met het raam open, het is warm vandaag. Ja. Dus ik weet wat voor mensen luisteren, ik weet wat voor toon ik moet aanslaan. Ja. Als er nu een winternacht zou zijn met ijzel en sneeuw, dan praat je anders. Ja. Dus ik kan geen pod, iedereen legt me uit, Arjan Snijders en die keur, iedereen legt me uit dat ik een podcast moet maken. Maar ik luister niet naar podcasts, dus ik kan het niet maken. Nee, maar kijk, jij ziet dat de podcast als een soort live ding. Met podcast gaat juist omdat je iets kan vertellen wat jij interessant vindt. Ik weet dat ik heb een paar podcasts beluisterd, maar ik vind ze allemaal slecht. Mensen zetten muziekjes erop. Ik heb voor Misha Blok toch nog 4 podcasts moeten luisteren. Welke heb je geluisterd? Weet ik veel. Eentje over moorden. En eentje over... Maar allemaal slecht. Ik heb nog geen podcast gehoord. Ja, er is een Amerikaanse, die heet Crime Junkies. En er zijn dus 2 meiden die vertellen over allemaal criminele dingen. Maar waarom dingen? Moet ik luisteren over... Weet je wat? Weet omdat je wat? Het spannend, interessant, het is gewoon vermaak. Dion, ik wil graag een... Weet je, ik... Zullen wij een podcast maken? De NTR heeft een programma... Ja. Dat Petra Grijs het presenteert over wetenschap op Nederland 2. Ja. Atlas, geloof ik. Daar kijk ik zo graag naar. Ja. Dus ik wil wel, als ik naar een podcast wil luisteren... dan wil ik een podcast waar iemand gewoon feitelijk vertelt... over de geschiedenis of over wat er allemaal in ethanol zit. Of dat. Al die crime interesseert me niet, Nee, maar dat is het mooie van een podcast. Je kan luisteren leren. Wat je wilt. Ja, maar dat kan. Kijk, maar Prem, jij hebt jouw manier van praten. Jij hebt je manier van doen. Dat is deze radio. Iedereen weet wie Prem Nankazoon is. Maar er zijn ook dingen waarvan jij heel veel wilt weten. Ik zeg maar wat. Je zegt net... noem je over dat jij weet van aardrijkskunde bijvoorbeeld. Vind je leuk? Dat zijn dan hoef je niet zo premachtig te praten. Maar kan je gewoon praten over je passie. Van wat je leuk vindt over de aarde en de natuur. En misschien wel iets anders. En dat doe je in een podcast. Want dan kunnen we dus iets leren van Prem. In plaats van dat Prem provoceert en vertelt dat hij de rijkste nieuwslezer van Nederland is. Van onze belastingcenten. Snap je? Dat is ook leuk. Dan kan je gewoon vertellen... Lieve mensen, dit is een heel klein moleculetje... en die heet dit. En dat is dat. En dat. En dan denken mensen... Wow, ik heb wat geleerd van Prem Radakasjoen. Ja. Dat is ook leuk. Maar die programma's heb ik ook gemaakt. Ja, maar die ken ik niet. Ja, primtime op Radio 1, 2010 tot 2012. Ja, maar eigenlijk is raar, wat je nu doet ook een podcast. Hè? Want als ik morgen luister, luister ik het als podcast. Ja, een heleboel mensen luisteren het als podcast. Dus eigenlijk, dames en heren, is dit een podcast van dus Prem Radicazioen. Nee, maar ik zeg al programma wat opgenomen is en wat je terug kan luisteren. Is een podcast. Ik luister bijvoorbeeld Bureau Buitenland. Ja. Vind ik een heel goed programma. En dat was vroeger om 19:30 s'avonds. Maar dat hebben ze nu naar 13:30 s'middags gedaan. Ja. Of 1:00. Dus dan moet ik nu s'middags aan. Dat luister ik terug. Ik vind Bernard Hammelburg de Wereld. Dat is een podcast. Ja, Bernard Hammelburg de Wereld. Dan luister ik terug. Ja. Maar vroeger luisterde ik ook al programma's terug. Ging op mijn computer, dan dingen en dan... Maar podcast is iets nieuws. Podcast is al heel oud. Ja, vroeger namen mensen dingen op een cassettebandje. Ja, en podcast. Dan kon je terug luisteren. Ja. Podcast. Dus, maar ja, alles moet worden. Maar goed. Ja. Dus jij wil me ook al aan de podcast. Nou, ik bij Poot willen ze me ook al aan de podcast. Ik wil niet. Maar weet je, iedereen maakt hier gewoon nog een podcast. Dus ik vind het juist zo leuk om geen podcast te maken. Anders zeg ik tegen Poot, ik wil een podcast wil maken. Nee, maar dat ding is, omdat iedereen een podcast maakt, is het. Kijk, sommige mensen begonnen, waarom zit je niet op Twitter? Ik zit niet op Twitter. Een heleboel mensen die in de media werken zitten op Twitter, ik niet. Een heleboel mensen die in de media werken zitten op Instagram, ik niet. Nee. Dus het is mijn uniek selling point dat ik iets doe. Dat ik niet doe wat anderen doen. Het is een voor- en nadeel, heeft het? Ja, iedereen maakt podcasts. Ik maak radio. Ja. Maar morgen is dit een podcast. Ja, klopt. Dus eigenlijk maak je podcasts. Nee, eigenlijk wordt het radio. Okay, heb je geen beller of zo? Nee. Die doen we aan. Wat goed dat je gestopt bent met roken. Heb je een goede tip? Nou, Nancy, we hebben het gefilmd. Want het volgende gebeurde... Oh ja, dat moet ik vertellen, Dion. Ja. Dominique Weesie, de baas van Pound, en ik, waren een beetje zoals Theo van Gogh. Niemand moet ons zeggen dat roken niet goed is. We weten wel, ik zet wel gif in mijn lichaam, rot toch op, pleur toch op. Toen is Dion, Dominique. En Dominique zegt, hey, ik ben gestopt met roken. Dat was ergens in april. Ik zeg, wat? Jij? Hij zegt, ja, ik zeg, kan niet. Hij zegt, nou, een vriendin ging naar een cursus en ik ben meegegaan. En toen ik naar die cursus kwam, ben ik gestopt met roken. Ik zeg, Dominique, jij? Wat was de oorzaak? Toen zegt hij, Prim, die kleren tabaksindustrie. Dus toen dacht ik, wat? Toen ben ik naar die cursus gegaan. Op 9 mei, in Amsterdam-Oost. En we hebben toen een camera meegenomen, want we wisten niet wat we wilden maken. Ja. Dus Vera van Pound, Vera Verzeel en ik, we zijn gefilmd. En toen heb ik om 17:30 mijn laatste sigaret gerookt. Toen dacht ik, goed, ik ga naar die cursus. Dus we hebben die cursus gedaan. Die man begint te vertellen. Na 90 minuten was er een pauze dat je kon gaan roken. Toen zei ik, als ik na alles wat nu... Kijk, ik ben een slimme man, ik ben een intelligente man. Ik weet heel veel. Alleen, je zet niet alles op een rijtje. Nee. En wat die man deed, hij zette alles op een rijtje. En toen ik die cursus... Toen deed die man in die eerste 90 minuten alles zo op een rijtje voor me zetten... Toen zei ik, als ik een sigaret in mijn bek zet... No. Ben ik het allerstomste rund ter wereld. Ja. Ik ben gewoon de bitch, een junkie... van een stel tering witte fascisten... die met mijn geld wat ze verdienen op de tabak... een lobby hebben die voor wapens is... tegen abortus. Ik dacht, ik financier gewoon de meest abjecte idioten ter wereld. Ja. En toen dacht ik, ja... En die tabaksindustrie is gewoon een tering. Iedereen die voor zo werkt is eigenlijk een halve massamoordenaar. Toen dacht ik, nee. Ik vind nog steeds dat iedereen in zijn lichaam moet stoppen wat ze wil. Ik wil gewoon de bitch niet zijn van de tabaksindustrie. Ja. Daarom ben ik gestopt met roken. Dus een tip, Nancy. Ik wil niemand zijn bitch zijn, dus daarom ben ik gestopt. Die man zou een podcast moeten maken. Waarom maak jij geen podcast? Nee, ik niet. Ja, waarom maak je geen podcast? Ik weet niet, ik wil een producent hebben dan. Dus ik wil Poonnieuws. Stel me voor, gaan we kijken. Vind ik leuk. Oké, nou, ja, maar, waar ga je... Oh ja, sorry over dat afvallen. Ik had het mis. Mijn excuus is dat je ook wel erg slecht verstaanbaar bent voor een gewoon mens. Laat staan een radiomaker. Dus je komt wel aan na stoppen met roken. Je bent toch normaal. Tikkie teleurstellend, Sander de Wees, ja. Minima verlangt terug... iemand wilde terug dat Prim oliedomme eenbellers... op de meest lompe manier afblafte. Nou ja. Stiekem was ik ook aan het wachten. Katja zegt, Prim, 30 jaar geleden nam ik mijn favoriete radioprogramma op cassettebandjes. Podcast is maar een lepeltje, maar Katja Lenoir, maar Katja Zwart maakt ook podcasts over het Songfestival en zo. Leuk. Wat een vermoeiende gozer, matige zwartprieter. Ja, wacht even hier. Matige verlangen. Die berichten krijg je altijd als ik er ben, hè? Dat ze me moe vervelend vinden en te druk vinden. En, ja, maar ik vind jou leuk. En het gaat erom wat ik leuk vind. En hier zegt Wolfje, en Prim, jij houdt van vlees eten. Dan zou je alleen nog biologisch vlees moeten eten. Geef niet af op boeren, veetelers. Het zijn geen boeren. Als ze zeggen dat alle koeien wegdoen en aardappels gaan telen, zeggen de bobo's ook. Nee, dus Rara, waar gaat het om? Grondé, hoor, Wolfje, achterlijke. Even voor de duidelijkheid. 70% van het vlees wordt geëxporteerd. Ja. Tegen tarieven, dat wil je niet weten. En die veeteelhouders verdienen ook weinig. En als ze aardappelen willen telen, moeten ze dat vooral gaan doen. Wordt er echt geen nee gezegd. Moet alleen, dus je moet niet leugens de grond in de wereld via Twitter in de Douwe Wolfje. Oké, Dion, we moeten even nog een paar dingetjes doen. Ja. Want straks gaan bellers komen. Oké. Wat ik bijzonder aan je vind, is dat je... Jij denkt nooit in problemen, jij denkt altijd in oplossingen. Ja. Je denkt, dus toen corona kwam, ben je met dat thuis van je begonnen. Ja. En hoe kwam je op het idee van, nou laten we dat gaan doen? Hoe ontstond dat idee? Kwam het gewoon uit jezelf? Nou, kunst was natuurlijk altijd al mijn ding. En toen met Maya ben ik het gaan beter gaan maken. En toen kwamen we eigenlijk via terecht in een designcentrum in Culemborg, waar interieurdesigners waren. En toen zagen wij dat echt bomvol was met mensen die een huis gingen inrichten. Ja. Dus zijn wij kunst gaan ontwikkelen die paste in de interieur. Dus heel veel kunstenaars, dat is een beetje een ding, heel veel kunstenaars maken kunst. Ja. En dat krijgen ze niet verkocht. Er zijn miljoenen kunstenaars in Nederland en die krijgen hun werk niet verkocht, omdat zij maken wat zij willen maken. En that's it. Maar Nederlanders, die willen allemaal hetzelfde. Ze willen allemaal zwart, wit, goud. Dus als jij geel, groen, blauw blijft maken, dan gaat niemand dat kopen. Dan zijn er maar een niche mensen die dat kopen. Maar als jij wit, zwart, goud gaat maken, dan heb je opeens een enorme doelgroep. Ja. Dat zagen wij in het interieur designercentrum. Dus dan zijn wij kunstgemaken die passen bij wat mensen willen in hun huis. Wit, zwart, goud. Maar wel met de creativiteit van toys. En toen hadden we opeens massaal werk. Want iedereen wil dat. Waarom willen alle mensen in Nederland Mona Lisa aan de deur en een meisje met een parel in huis hebben hangen? Omdat de buurvrouw dat ook doet. Omdat IKEA het verkoopt. Dus als ik een meisje met een parel ga maken met bladgoud en met zwart en wit, ja, dan verkoop je er 30 in een week. Oké, ja, maar dat vertelde je de vorige keer al. Ja. Maar goed, luister, dus daarom zit ik te denken, ja, ik ken je goed. Maar oké. Je moet denken zoals je klant wilt. Ja. Dus want dat vind ik dus ook met mijn radioprogramma. Ja, je moet niet iets maken. Kijk, ik doe ook dingen maken die ik leuk vind. Ja. Maar het risico daarvan is dat het gewoon maanden op de plank staat en niemand het wilt hebben. Ja. Maar als ik iets maak wat iedereen wilt, dan verkoop ik het. En uiteindelijk, lieve mensen, mijn schoorsteen moet branden. En ik moet gewoon geld verdienen. Ja, nou, wat ik moet zeggen is dat ik, toen ik dit programma, ik werkte, zat eerst bij BNR met het praatprogramma Pep Talk. En toen heeft Frans Jennekens me naar de NTR gehaald voor in 2010 om primetime te maken. Toen ben ik gaan kijken, oké, welke programma's zijn er die al worden gemaakt? Waar kreeg de luisteraar niet? Ja. En toen kreeg de luisteraar steeds programma's uit Hilversum met dezelfde stemmen. En toen heb ik bedacht, nee, ik moet een mobiele studio hebben. Want dan ga ik het land in, want dat is er niet. En dan kan je met mensen, dan kom je bij mensen die je anders nooit hoort. Ja. Want al die achterlijke redacteuren bij al die achterlijke programma's zitten dezelfde Twitter en alles. Iedereen moet naar Hilversum komen. Ja. Nou, dan krijg je niet die hardwerkende man in Haringsveld, Giessendam. Of die man, dus je moet er naartoe gaan. Nou, en daarom waren mijn luistercijfers goed. Dus ik maak waarvan, het is wel mijn creativiteit. Maar ik zeg, wat is er niet? Nou, toen Poon me vroeg om zondagnacht hier te beginnen, toen dacht ik, oké, zondagnacht, 12 tot 2. Wat hebben mensen al de hele dag gehoord? Ik heb luisterd naar alle programma's die er op zondagavond werden uitgezonden. Ja. Nou, je hebt onderzoeksjournalistiek. Je hebt Langs de Lijn van 10 tot 11. Je hebt Met het oog op morgen van 11 tot 12. Dus die mensen hebben de hele dag informatie gekregen. Ja. En het ene schandaal naar het andere, alles wat niet deugt. Ja. Toen dacht ik ga een programma maken waar je lacht, wat anders is. Ik ben begonnen met te zeggen, ik wil dat nul krijgen, de luistercijfers. En ik lul maar wat uit mijn nek. En daarom heet het programma ook Zwarte Piet Praat. Ja. En toen merkte je dat luisteraars dat verfrissend vonden. En toen begon ik 1 gast 2 uur lang te praten. Ja. En bellers erin. Want die bellers zijn leuk. Ja. Want dan betrokkenheid. Juist. Maar dat is wat je nu zegt, precies hetzelfde. Waarom het programma Man bij het Hond vroeger zo succesvol was. Want ik moet eerlijk zeggen, ik weet hoe de luisteraars reageren op Twitter, als je hier ook mee eens bent. Ik ben een beetje klaar met al die bekende Nederlander programma's. Ja. Dat alles met bekende Nederlanders op. Daar heb ik helemaal geen zin in. Die mensen zijn niet interessant. Die mensen op straat, Man bij het Hond, dat waren interessante mensen waar je op kon lachen. Goed, kijk, Primtime heeft altijd veel met mensen op straat gedaan, maar dan moet je het met de techniek doen dat je het kan maken. Ja. En dat kwam Man bij het Hond. Maar op een gegeven moment was Man bij het Hond, want ze hebben het geprobeerd te reviven. Ja. Maar het kan niet, dus je moet wel in een nieuw jasje steken. Ja. En waarom bekende Nederlanders wel werken, al van oudsher, omdat het moment dat je bekende zwoel hebt, dan gaan we even kijken, omdat jij een zwak hebt voor. Ja. Nou, laat me een voorbeeld noemen. Ik heb een grote zwak voor Lilian Marijnissen. Ja. Als Lilian in een stopspelletjesprogramma zou zitten, zou ik toch even zeppen om te kijken. Snap ik. Maar het programma van De Verraders. Ken ik niet. Oké, het programma is een soort. Ken je Weerwolven? Ja. Nou, het is net Weerwolven, maar dan met in een spelprogramma. Echt, ja. Jurgen heeft er aan meegedaan. Ja, Jurgen heeft er meegedaan. Super, ja. Super tof programma. Echt super waanzinnig. Ik kijk hem met veel plezier. Maar als je dat zou doen met niet bekende Nederlanders, zou het veel harder en veel spannender zijn. Want in Nederland, bekende Nederlanders houden zich nog een beetje in. Die weten dat ze een image hebben. Die moeten nog heel mooi uitzien. En nageltjes. En allemaal zo. Waardoor het niet meer zo spannend wordt. Maar als er onbekende Nederlanders zijn, dan ga je gewoon echt discussies krijgen. En spanning. En dat mis ik dan. Net als vroeger, Wie is de Mol? Vroeger, zonder bekende Nederlanders, was veel spannender dan nu. Al die bekende Nederlanders die allemaal maar een beetje. Ja. Ik heb slecht nieuws voor je. Ik kijk nooit naar Wie is de Mol. Expeditie Robinson. Kijk ook niet. Heb ik alleen maar gevolgd toen de kleindochter van Pierre Courbois zat in een talk, Eiland Talk. En dan ben ik even gaan kijken, ja. Mimi. Wat was er nog meer? Dus ik kijk al die programma's niet. Nee. Dus waar je over praat, kan ik helaas. Ik lees het wel in de krant, weet je wel. En beroepsmatig zap ik er even doorheen. Wat kijk je wel dan? Veel documentaires. Ik ook. Kijk je Netflix veel documentaires? Netflix kijk ik films. Luister, je moet documentaires kijken. Don't Fuck With Cats. Oh nee, wacht. Oh, Prem, die is geweldig. Gaat over een man, Magnota nog wat. En die heeft dus doet op YouTube, vermoord die kittens. Mensen op heel de wereld zien dat en gaan met elkaar massaal. Burgers gaan ze zoeken naar deze gozer op internet. Dan komt de FBI erbij. Dan wordt het een heel gedoe wie zoekt. Die man die gaat nog meer dieren vermoorden op YouTube. Waardoor er nog meer mensen hem gaan zoeken. Waardoor een soort van klopjacht wordt van burgers op internet naar deze Magnotta. En daar is een documentaire over gemaakt. De spannendste documentaire die je ooit hebt gezien. Don't Fuck With Cats heet hij. Kijk hem, Prem, kijk hem. Ja, maar het leuke vind ik kan veel Hindi-films kijken. Oh ja, is ook mooi. Dat ding is, ja, ik heb laatst eentje gezien. Ra-ra-ra. Oh, die is heel slecht in zo'n fantasiewereld. Ja, man, ik vind dat echt leuk. Nee, maar echt leuk. Ik er is nu, ik baal wel. Er is een film. Lurky, Enter the Dragon. Ja? Wat de eerste vrouwelijke kung fu film is. En het is een co-productie met een Chinese regisseur. Okay. En een Indiaanse regisseur, Ram Gopal Verma. Maar het draait niet in de Nederlandse bioscopen. Ja. Dus ik hoop dat het op Netflix of op Prime Video zo komt dat ik kan kijken. Maar goed. Hey, ik wil jou even een vraag stellen vanavond. Ja. Want jij bent de antwoord op. Dit is publieke omroep, toch? Ja. Dus dat betekent dat dit betaald wordt door onze belastingcenten. Ja. Oké. Dat zal dus betekenen dat alle muziek op deze zender muziek moet zijn die de Nederlanders leuk vinden die belastingcenten betaalt. Nu ben ik een musical fan, hou ik van musical muziek. Maar dat hoor je niet op de radio. Nee. Dus eigenlijk zou je toch op de radio muziek moeten draaien die iedereen leuk vindt. Hardcore, hard rock, musical, klassiek. Maar het is eigenlijk alleen maar de popmuziek die je hoort. En nee, niet de. Want als jij musical wil hebben, hebben ze op Radio 2 een programma volgens mij waar er veel musical muziek wordt gedraaid. Ja. En ze hebben ook nog een programma. En dat de radio hoort pluriformiteit te hebben. Maar om een voorbeeld te geven, als je een reggae-liefhebber bent, kom je op de publieke zenders helemaal niet. Nee, ook Hindi-muziek, ook niet Hindu-muziek. Nee, ook niet Hindi-muziek, maar het zou wel moeten. Niet. Nee hoor, ik vind niet dat het moet. Maar je betaalt toch belasting, dus dan heb je recht om dat ook niet te horen die jij leuk vindt. Ja, maar we hebben ook luistercijfers en Hindi-pop. En ik draai het, mijn programma eindigt met een Hindi-muziekliedje. Oké. Dus dat komt wel. Maar ik wil hier nog twee dingen. Wat luisteraars, voordat u kunt reageren. Ik heb al die tijd. Ik heb hier een vraag voor je op Twitter. Ik ben helemaal vergeten te vertellen, luisteraars, dat u luistert naar Zwarte Priet Praat. Het is maandag 18 juli 2022. Het is aflevering 336. De gast is Dion Farossio. Het is nu 1:06. Dion Farossio is de gast. Anne Bakema is de technicus. Regieassistent is Revisie Taldien. Ik ben Prem Radakishun. U kunt twitteren, apenstaar ZBP op een of hashtag Zwarte Priet Praat. U kunt reageren via de Radio 1-app. Ga zo alles oplezen. Het e-mailadres is zwartepriet@pownet.tv. Niet naar het Radio 1-mailadres. Die lezen wij niet. En u mag bellen met 0800-1121. En Wouter Pols zegt... leuk om nu eens live naar Apenstaat ZPP op 1 te luisteren in Zweden. Mooi betoog aan het begin, Prim. Het dialoog tussen jou en Dion is interessant. Ook een vraag aan hem. Ik ben een fan van de oude Land Rover Defender. Zou jij deze kunstig en nog steeds rijbaar kunnen maken? Nou, rijbaar niet. Ik ben geen monteur. Maar je kent toch wel monteurs die... Zeker. Kunstig wel. Ik heb voor Mercedes-Benz een hele mooie auto mogen designen. En een Smart voor Mercedes. Heb ik mogen ontwerpen voor hun. Dus dat is een hele toffe opdracht was dat. Wanneer? Hoe lang geleden? Ja, dat is 4 jaar geleden bij Cor Millenaar in Aalsmeer. Ja. En Mercedes-Benz hadden ze op zijn zij gekanteld met banden. En heb ik dan geschilderd live. En daar heb ik een week over gedaan. En die rijdt rond in Nederland. Echt super tof. En een Smart heb ik mogen ontwerpen. Dat heb ik een jaar lang gratis mogen rijden met benzine en verzekering. Dat was een heel leuke opdracht. Oké, Wouter Post zegt, ik ben het ook met je eens. Die ons onbekendste mensen zijn veel leuker om naar te kijken, want dat is niet gescript. Ja. En Sander de Wees zegt, Prim, mijn unique selling point is dat ik niet doe wat iedereen wel doet. Ik denk dat dat wel klopt. Hij is geen non-conformist, geen non-non-conformist, maar non-non-non-non-conformist. Nou ja, ik conformeer me wel aan de regels van de maatschappij, hoor. Noemt hij dat kunst wat hij maakt? Ja. Johan, ben je gestopt met roken? 2 weken voor een prostaatkankeroperatie stond onder douche, keek naar buiten en dacht, straks even checkie doen. Toen dacht ik, sukkel, je hebt al kanker, nooit meer gerookt. Bijna 2 jaar geleden, als je een motief hebt om te stoppen, lukt het. Ja, Johan D. En mijn motief was die tering tabaksindustrie. Wat een gruwelijke, irritante, alle zuurstof uit de lucht zuigende gast. Ik denk dat ik een podcast ga uitproberen, zegt Johan. Wat een gezellige uitzending, zegt Wiets. Wat een heerlijke realist, Prim. Ik hou van het vrije woord. Laat je nooit kisten. Nancy, bedankt. Oké. Dion, Ravish, ik kan niet zien of er iemand gebeld heeft. Twee? Oké. En welke bellers hebben we? Oké, doe maar eerst Jasper op lijn. Anne weet welke lijn. Anne, jij weet welke lijn. Goedendag Jasper, je moet je koptelefoon opzetten. Hij is sterk met je stem, maar we hadden het over de radio. Nou, en ik ben verslaafd. Mens die houdt niet van voorop genomen werkstukjes door de school van journalistiek. Die ze dan een podcast noemen. Want ik dacht, nee, ik zeg niet ja. Ik zeg gewoon nee, je bent authentiek, je bent uniek. Prem, en laat je nooit verleiden tot zoiets. Dat is Pound ook niet geschikt voor, vind ik. Nou, Pound heeft hele leuke podcasts, hoor. Maar het is gewoon, ik ben geen podcastmatch, ja. Nee, jij bent Prem. Er is er maar één van. En u gaat nu luisteren naar een podcast van... Weet je, dan hoor ik... Of nog erger, je bent er ingetrapt in de radio. Je zit er altijd heel aandachtig te luisteren. En dan opeens... Dit was een podcast van... God, het is toch ineens live ook. Ze zitten allemaal te knippen en te slepen en te kopiëren. Maar er is ook weinig live, hè, Jasper. Het probleem is... Maar als ik veel naar de radio hoor, hoor ik zielloze, voorgeprogrammeerde radio. Ja. Die podcast is voor mij hetzelfde. Dus er zijn een paar... Weet je wat ik een goed programma vind, bijvoorbeeld op Radio 1? Even Blij en... Frank en Even Blij en... Mirella. Die Erik de Jakhals. Erik Dijkstra en Frank Even Blij. Die maken zondagnacht ter plekke. Vind ik een geweldig goed programma. Maar het is live. Dat is live. En dan gaan ze ergens naartoe laten ze ook een bandje spelen. Zoeken ze onderwerpen uit. Gaan ze daar. Het is echt een leuk programma. Maar laat het ook bellers door? Of heb je het ik weet niet weinig met bellers. En weet je, ze maakten ook dat BVSE, Bureau Sport. Vond ik na Barend en Van Dorp. Een van de betere sportprogramma's op de radio. Ja. Oké, maar Adam Curry heeft toen opeens gezegd van podcast. We moeten het een podcast, weet je, de iPod, podcast. Apple vond het een gek idee. Ja, dat gaan we promoten. En sinds die tijd moet iedereen een podcast. Sinds die en tijd is het zwaar kloten in de wereld. Ik krijg braakneigingen en alles, ja. Alleen al van de volgende podcast. Het is gewoon een reportage, zeg het nou. Reportage. Eens. Maar ik heb een probleem, Jasper. We gaan moeten naar het nieuws van 1 uur toe. Ik zie hem, ja. Ja, maar ik ben het. Maar hoe oud was je ook alweer, Jasper? Ik ben 58. Ja, wij zijn gewoon oude lullen die niet meegaan met de tijd. Ja. Dus luisteraar, ik geef volledig toe dat Jasper en ik oude lullen zijn die niet meegaan met moderniteit. En dat we daarom. Mijn dochter luistert podcasts vaak als ze gaat in de bus zit van en naar haar werk. Ja, precies. Onderweg, ja. Ja, onderweg. Maar dan luister ik radio. Maar goed, luisteraars, we gaan naar het nieuws van 1 uur. En na 1 uur gaan we verder janken en klagen over hoe shit de radio is. Met Dion van Rossio. NPO Radio 1. 1 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft 2 van zijn belangrijkste ambtenaren ontslagen. Het zijn het hoofd van Veiligheidsdienst SBU en de topvrouw van het Openbaar Ministerie. Volgens Zelensky werken tientallen van hun werknemers samen met de Russische machthebbers in bezet Oekraïns gebied. Veiligheidschef Ivan Bakanov en hoofdaanklager Irina Venediktova waren vertrouwelingen van Zelensky die al jaren met hem samenwerkten. Tegen Venediktova is gelijk met haar ontslag een corruptieonderzoek begonnen, omdat ze mogelijk heeft verzuimd bezittingen op te geven. Ghana heeft te maken met een uitbraak van het zeldzame en dodelijke Marburg-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie na 2 bevestigde besmettingen eerder deze maand. Beide patiënten zijn overleden. Bron- en contactonderzoek heeft ruim 90 mensen in beeld gebracht die nu worden gevolgd. Het zijn zorgmedewerkers en mensen uit de omgeving van de 2 overleden patiënten. Het is voor het eerst dat Ghana te kampen heeft met het Marburg-virus dat erg lijkt op ebola. Het virus wordt naar mensen verspreid via vleermuizen. Net als bij ebola dragen mensen het over via lichaamsvloeistoffen zoals bloed en speeksel. De Oranje Hockeysters zijn voor de 3e keer op rij wereldkampioen geworden. In het Spaanse Terrassa wonnen ze de finale met 3-1 van Argentinië. De goals werden gemaakt door Maria Verschoor, Frederike Matla en Felice Alberts. Pas in het 4e kwart deden de Argentijnse hockeysters wat terug met een tegengoal van Agustina Gorzelani. De finale van het WK was het laatste duel van interim bondscoach Jamilon Mulders. Hij wordt per 1 september opgevolgd door Paul van As. Het weer. Vannacht is het helder, minimaal tussen 13 en 17 graden. Morgen wordt het tropisch warm. In het zuiden kan het 35 graden worden. Er staat opnieuw weinig wind. In de avond blijft het nog lang tropisch, met tot zonsondergang temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Luisteraars, ik ben blij. 30 graden, heerlijk tropisch in Nederland. Het is maandag 18 juli 2022. Het is 1:02. Welkom bij het laatste uur van de 336e aflevering van Zwarte Priet Praat. Uw gast is Dion van Rossio. De techniek is Anne Bakema. Regieassistent Rui Citadin. Ik ben Primer Kijun met een schorre stem, omdat ik vrijdag te hard heb geschreeuwd en mijn stembanden daar zaterdag ook niet heel erg blij mee waren. En in plaats dat ik mijn grote muil dan hou, dan ga ik zaterdag ook nog brullen. En zondag ook weer met mijn kleinkinderen praten. In elk geval, luisteraars, als ik het op deze manier doe, dan compenseert het wel. Twitter is apenstaart ZPP op 1 of hashtag ZwartePrietpraat. U kunt reageren in de Radio 1-app. Het e-mailadres is ZwartePrietpraat@paulnet.tv. Niet naar het Radio 1-mailadres sturen, die lezen wij niet. En het telefoonnummer is 0800-1121. Ik zie Dennis en ik zie andere naam die ik niet kan lezen van deze... Wie? Mevrouw Tijleman, dat is leuk. Beginnen met mevrouw Tijleman. Mevrouw Tijleman woont helemaal in Limburg, want ik ga er wat vertellen. Goedenacht, mevrouw Tijleman. Dag, Prem. Ik wil zeggen, ik ben een oude lin. U moet eerst even radio zacht zetten. Ja. Ik zet hem uit. Dag, mevrouw Tijleman. Hallo, die rotradio, ik zet hem even uit. Ja. Ik mag mevrouw Tijleman nu al. Ja, ik... Hallo? Ja, ik luister. Ik wou zeggen, ik ben een oude lulin van 87. En je bent me net voor, want ik wil vragen, wat is er aan de hand met je stem? Maar ik heb het net gehoord dus. En ik wil vragen, kun je me uitleggen wat een podcast is? Ja, ga je zo uitleggen. Maar is uw telefoon, is uw radio al uit? Ik heb hem heel zacht gezet. Maar nee, maar ik hoor hem nog steeds namelijk. Ik probeer hem uit te doen. Moment, heb je deze? Ja. Terwijl mevrouw Telemann probeert de dingen uit te doen, is het leuk om mevrouw Telemann woont in Limburg. En mevrouw Telemann luistert iedere week. Wat leuk. En mevrouw Telemann, ja, en mevrouw Telemann, dan ga jij mevrouw Telemann uitleggen wat de podcast is. Ja, dat ga ik is. Zeker doen. Mevrouw Telemann, bent u daar? Ja, ik ben er. Ik ga u uitleggen wat een podcast is, mevrouw Telemann. Ja, heel graag. Een podcast, in de moderne zin van het woord, is een programma waarbij mensen praten over verschillende onderwerpen. En die kan je beluisteren op de digitale streamingdiensten. Zoals Spotify. Nee, je kan het ook gewoon beluisteren via Radio 1. Dat kan ook, maar je luistert... Via de site van Radio 1, website. Oké, maar je luistert dus terug, mevrouw Telemann. Dus een opgenomen programma waarbij mensen kunnen vertellen over allerlei onderwerpen. Over dieren, over crime. Oh, nou, je mond. Ik zal het uitleggen, mevrouw. Mevrouw Telemann, heeft u Netflix? Ja. Hebt u Netflix? Nee, mevrouw Telemann niet. Even vragen. Mevrouw Telemann, heeft u Netflix? Nee. Oké. Kijkt u wel eens naar Uitzending Gemist? Op de Oké. Uitzending Gemist. Vroeger moest u precies kijken op het tijdstip waarop het programma werd uitgezonden. Ja. Nou, nu met Uitzending Gemist, als u het journaal heeft gemist of de avondetappe, dan gaat u naar Uitzending Gemist en dan zegt u kijk terug. Oké. Zo maken ze nu ook bij de NPO Extra. Hebben ze programma's, bijvoorbeeld dat jazzportret, wat woensdag van Pierre Courbois wordt uitgezonden. Ja. Nou, dat is niet te zien op de gewone televisie, maar op NPO 2 Extra. Oké. Dus wat ze doen is, ze maken programma's die niet worden uitgezonden op de radio. Hetzelfde als Netflix doet met televisie, doen zij, ze maken programma. En dat wordt niet uitgezonden via de ether, maar kan de luisteraar er naartoe gaan en luisteren wanneer die luisteraar wil. Alleen maken ze tegenwoordig 300 miljoen programma's. Dat ze steeds voor alles moeten doen om ergens in een tv-programma te verschijnen, om te vertellen over die podcast in de hoop dat mensen dan gaan luisteren. Ja, maar het verschil is wel, Prem, een podcast is audio en wat jij nu vertelt is on-demand. Ja, is video, maar de podcast is ook radio on-demand. Ja, maar podcast is audio. Nee, maar podcast is radio on-demand en wat mevrouw Telemann, en ik moet mevrouw Telemann in haar belevingswereld brengen. Ja, oké, snap het. Dus het is radio on-demand, mevrouw, net zoals Uitzending Gemist. Iemand zegt nu op de Radio 1 app, mevrouw Telemann, het voordeel hier. Het grote voordeel bij podcast is dat iedere keer als die Jasper weer inbelt, dat je kan doorspoelen heerlijk. En Arjan zegt, ik moet een week in de sauna zitten met 30 graden. Arjan, ik zit niet in de sauna, dat is ongezond. Ik ga lekker in de zon bakken. NPO is van 6 tot 1800 live. Dat is waar. Groetjes Gea. Prima podcast werkt heel ontspannend, hoor, zegt hij. En mevrouw Telemann, ik moet u wat leuks vertellen. Ik ga naar Limburg straks. Ach. Ja, ik ga niet in uw buurt komen. Dat is jammer. Ja, want ik ga wel, want ik had dingen beloofd dat ik naar Heerlen zou gaan. Die wethouder toen hij hier was, hè. En ik ga eerst even stoppen in het Witte Dorp. Wat is dat? Ja. Want het Witte Dorp? Ja. Wat heb jij voor me meegenomen? Wijn. Een fles witte wijn. Ja. Italiaanse wijn. Ja. In Nederland hebben we Limburgse wijnen. Oh. En Torren. Ja. Daar heb je hele prachtige wijn. Oh, wat leuk. Dus ik ga vanmiddag even met mijn echtgenote, gaan we in Torren, mevrouw Telemann, gaan we even lunchen. Of dinges, en dan gaan we daar lekker en kijken of we... Alleen de wijn die ik wilde kopen, die zijn dicht. En dan gaan we daar. En dan gaan we ook nog naar Heerlen. Ja. Want ik had beloofd dat ik Heerlen zou gaan bekijken. En dan gaan we even kijken hoe het in Heerlen staat. Hebben ze daar ook dan wijn, druivenvelden en zo? Ja. Oh? Ik heb met Primtime ben ik geweest daar. En ik heb die mensen toen gemaild. Waar heb je nog tips? Maar Torren is een van de meest toeristische gebieden. En het is vlakbij de Belgische en Duitse grens. Wat leuk. prachtig ook, dat, al dat wit, ja. Ja, het is het witte dorp en dat is het een prachtig dorp. Dus ik ga Limburg verrekenen, ik ga ze reek maken voor toerisme. Ja, en als je toch naar Limburg gaat en je wil mooie plekken zien, moet je naar de Gerardushoeve. De Gerardushoeve, waar is die? In Epen. Gerardushoeve in Epen. Okay, wat... En als je daar zit, dan heb je een schitterend uitzicht over het Limburgse landschap. Prachtig. Oké, maar het is, en wat we wel gaan doen, ik heb een restaurant. Want het is aspergetijd. En normaal zijn de aspergetijd, Dion, kook ik echt. Toen mijn kinderen nog thuis wonen, als het aspergetijd was, kookte ik zeker 3 keer per week asperges. Heerlijk. Mevrouw Telerman, ik heb deze zomer maar 1 keer asperges klaargemaakt. Groene asperges. Nee, witte. Witte. Ik heb dit seizoen maar 1 keer asperges klaargemaakt. En weet u hoe ik mijn asperges maak, mevrouw Verdeleman? Nee. Ik wok hem met uien, knoflook, tomaten en ketchup. Zouten ketchup of met curry. Oh, heerlijk. Uien, tomaten, knoflook en curry. Ik vind het Nederlands het lekkerste, met gewoon ham en kaas. Ik was in Duitsland. Ja. Bij iemand van Germaanse afkomst. En zijn echtgenote is een mix van Surinaamse, diverse Afrikaanse, Indiaanse, alles oké. Okay. We waren daar, zijn kinderen zijn dus Duits. Er waren Duitse dingen erbij. En toen was die vriendin, was die Muriel, was koppig. En ik zeg, ik ga wokken. Ja. Zij zegt, nee, ik doe hem op de ouderwetse. Maar ik zeg, hebben we 40 asperges gekocht? 20 maakte zij op de ouderwetse manier. Ja. Die 20 van mij, mevrouw Telerman, waren binnen 5 minuten op. Op, ja, dat geloof ik graag. Ik wil graag een keer proberen, Prem. Ja, dus maar ik ga dus morgen naar een restaurant, of straks... Lekker. Ga ik bij een restaurant eten, mevrouw Telerman, waar ze asperges op het menu hebben staan. Oké. Okay. Dus ik verheug me heel, heel, heel erg op mijn tripje naar Limburg. Dus vakantie in Engeland, hè? Ja, zeker. Dat is mijn guilty pleasure, hè. Van die hele goedkope witte asperge uit zo'n potje. En dan koop ik van die goedkope ham en dan rol ik het zo. En dan s'avonds eet ik dat zo. Oh, lekker man. Oh, dan moet je eens die groene proberen. Ja, heerlijk. Ik doe groene asperges, mevrouw Telerman. Maar die kan je het hele jaar doorkrijgen. Ja. En als het asperges, en weet u, die groene asperges, die blancheer ik even en dan wok ik ze even. En die zijn daar heerlijk. Die tips, hè. Die tips zijn dat. Die groene tips. Dat heb je ook met die bimis, ken je dat? Ja, maar die bimis vind ik niet. Oh nee, ik vind dat heel lekker. Nee, mevrouw komt altijd die stomme bimis. Oh, ik vind dat heel lekker. Ja, maar mevrouw Telerman, goed, dus u weet nu wat de podcast is. Bedankt, hè. Ja, en bedankt voor het bellen, mevrouw Telerman. Dag, mevrouw Telerman, heel leuk gesproken te hebben. Dag. Oké, ik kan niet afbellen, dus jij moet het voor me doen. Zullen we Dennis erin gooien? Die wacht volgens mij het langst. Ja, goed zo, Remis. Als jij zegt welke lijn het is, dan goedendag, Dennis. Hallo, Prem. Hallo Dennis. Hoe is het, jongen? Het gaat uitstekend. Ik heb Dion hier. Ik ben blij om hem weer te zien. Ik had hem te lang niet gezien. Ja? Ja. Ja, ik heb een vraag van kunstenaar tot kunstenaar, zeg maar, Dion. Vertel, ben benieuwd, Dennis. Nou, ik zou even vertellen. Ik heb pas kunst in essentie leren ontdekken. Wat de essentie... Ja, ik weet niet of ik... dat kan verwoorden hoe dat gevoelt om kunst te maken. Maar mijn hart begrijpt dat. Begrijpt wat kunst is, als je weet wat ik bedoel. Ja, ik snap je heel goed. En wat ik... mijn moeder is dement, hè. Prem weet dat. Ja. En ik schilder graag portretten, schetsen en zo. Ja. Om toch haar essentie te vangen. Begrijp ja, heel mooi. Ja, want in mijn hart hou ik nog steeds van haar... Mm-hmm. Maar als ik bij me ben, dan zegt ze van... dag buurman. Ja, dat voelt dan heel... Maar Dennis, ik heb je al 1000 keer uitgelegd. En luisteraars, iedereen die een naaste heeft die dementeert... onthoudt u alstublieft het volgende. De persoon die je kende is overleden. Ja. Dit is een heel andere persoon. En je moet het niet persoonlijk aantrekken. Die persoon heeft verder een heerlijk leven in die kokon waar die persoon zit. Maar u moet niet, het moet u geen pijn doen. Ik weet dat het makkelijker gezegd is dan gedaan als het je moeder is... of je vader of je broer waar je zoveel dingen mee hebt... dat je daar een hulpeloze persoon ziet. Maar die persoon weet niet meer. Dus je moet niet denken aan wie die persoon was. Je moet die persoon zien als een gewoon nieuwe persoon, Dennis. Ja, nee, maar ik bedoel, mijn kunst heb ik het over. Even mijn kunst, want ik maak kunst met mijn moeder dan. En die, hoe Dion dan zijn kunst maakt. Aan mijn vraag aan Dion is, hoe vangt hij de essentie van zijn van zijn objecten? Hoe vang jij die, die essentie, die pure kern van kunst, van objecten die je maakt? Dat kan ik je wel. Hoe doe je dat? Dat kan ik je wel vertellen. Ik leg mijn ziel erin. Kan je dat beschrijven hoe je dat doet? Nou, ik gebruik muziek. Dus ik ben muziek aan het luisteren en dan gooi ik met de verf en dan ga ik erop in. En dan ben ik bezig en dan voel ik en dan vind ik dat lekker. En dan stop ik een stukje ziel van mij in dat werk doordat ik lekker ga op de kunst. En dat ik geen gedachten heb, geen regels, geen grenzen. Ik kan doen wat ik wil, ik kan maken wat ik wil. En dan ontstaat er iets waar mijn ziel in zit. En dat is de essentie van elke kunstenaar, denk ik. Wauw. Hey Dennis, ik moet je eruit gooien, want ik moet naar Caroline. Ik ben het aan mijn woord. We zijn lekker in de flow. Ja, maar ik moet naar Caroline mee, België, mee Vlaamse connectie. Ik wens je heel veel succes met je kunst, man. Leg je ziel erin en het komt echt goed. Succes. Doei, Dennis. Dankjewel. Doei. Ja, sorry, Dennis. Ik heb hier nog een vraagje voordat ik naar mijn Vlaamse connectie ga. Dingetje vraagt... Dion, wat vind je zelf aantrekkelijk aan het maken van kunst voor mensen met een slechte smaak? Het moet toch compromisloos zijn, kunst? Ja, maar je moet ook gewoon je schors aan laten branden. Dus ik maak kunst die compromisloos is. Voor mezelf vind ik super tof. En er zijn een klein beetje mensen die dat willen kopen. En voor hun maak ik dat. En voor mezelf maak ik dat. Maar ik maak ook kunst die gewoon verkoopbaar is. En het ding zegt Sander de Wees... tja, als je dat doet, dus als iedereen goudgeel wil maken... dan ben je geen kunstenaar, maar een soort van interieurverzorgster. Overpriced IKEA met maatwerk. Maatwerkjes kan je inderdaad heel rijk mee worden, is geen kunst. Nou, dat mag je zeggen, maar ik maak twee dingen. Ik maak kunst en ik maak dat wat hij benoemt. Nee, maar ik vind wat je maakt, vind ik ook kunst. Want dit vind ik dat gelul. Kijk, ik zal even wat uitleggen. Ik maak radio. Ja. En dat vind ik altijd, ook of tv, dat zeg ik altijd... Mijn luistercijfers moeten hoog zijn en mijn kijkcijfers moeten hoog zijn. Ja. Nou, dan zijn er tv-programma's die gemaakt worden. Daar krijgen ze een nipkoff schijf waar maar geen hond kijkt. Ja. En ik vind dat een programma waar geen hond naar kijkt... kan nooit top televisie zijn. Nee. Maar dan maak je het voor een paar liter. Ook als mensen een boek schrijven, dan gaan de recensenten helemaal... Oh, wat een geweldig boek. Maar als er 200 exemplaren van verkocht zijn... Dat is geen goed boek. Is het geen goed boek. Nee. Dus ik vind dat kunst die geen hond wil kopen, geen goede kunst is. En dan zou ik voorstellen, Rembrandt van Rijn... die was een portretschilder in opdracht van mensen geld. Ja. Dus je was eigenlijk geen kunstenaar. Die was gewoon een fotograaf. Sterker en nog, later werd het kunst. De maker van de... Hoe heet het, de nachtwacht. De maker van de nachtwacht. Ja. Nee, de opdrachtgever van de nachtwacht. Fort was ontevreden over het werk, wilde hem niet betalen. Ja. Ja, dus ja. Dus ik wil niet lullig zijn, maar goed. Luisteraars, zoals u weet, het is inmiddels 17 minuten over 1. Dat betekent dat het weer tijd is voor onze Vlaamse connectie. Namelijk de auteur van De Magie van Onvergetelijke Dates Thuis... en de maker van de site 365smiles.net. Hier is ze om u tips te geven. Dion heeft ze niet nodig, want hij is nog heftig verliefd. Maar bent u net zo lang als Anne of ik met uw partner of Revies... en denkt u, goh, het moet nog, dan heeft ze vast veel tips. Hier is Caroline Anzeel. Hallo luisteraars. Hallo Dion. Hallo Caroline. Hallo. Hey Prim, ja. Is je vrouw eigenlijk nog steeds boos op je omdat je met haar op date wilde? Nee, want we zijn op date gegaan, hè. Ah, we zijn, nee, we zijn samen, nee, we hebben, nee, ik moet het beter zeggen. We waren samen in dat huisje. Ik ben schor omdat ik vanaf vrijdag in het huisje was, weet je wel, met mijn vrouw. Ja, ik heb het gehoord, ja. Ja, dus toen waren we samen. Ah, ja. En we reden heen en weer samen. En we gaan morgen samen op date naar Limburg. Ah, oké. Maar het is geen date thuis. Ja, dus... Ik heb er nog niet zo ver gekregen voor een date thuis. Ah, oké. Want dat is eigenlijk jammer, want date thuis is ook zo leuk. En dan kan je nog een stukje verder gaan... Ik ga jullie voor... Hoe bedoel je? Hoe bedoel je met een stukje verder? De seks. Je bedoelt seks. Maar als we gaan daten in Limburg, kunnen we toch ook eindigen met seks? in het Ruizenbos. Ja, wacht even, Prem. Ik ga jullie het verhaal vertellen van Christine. Okay. Christine is een van de vrouwen die ik coach. Ja. En zij kwam ook naar mij, eigenlijk met hetzelfde als dat jij vorige keer zei, van ik krijg mijn partner niet mee op date. Ja. Haar man Mark en zij, ze zijn 22 jaar getrouwd. Ja. En Mark vond dat daten, zoals ik in mijn boek ook had geschreven, hè, hoe het echt moet, hij vond dat allemaal maar overbodig. Zijn exacte woorden waren eigenlijk, hij zei, een romantische date, hoe, waarom? Wij gaan toch regelmatig samen eten of een weekendje weg. Hè, dat ja. daten is dikke zever bij Mark. Ja. Ja, in Vlaanderen zeggen we dat zo. Hè, een beetje zoals... Je vrouw dat zoals ook. Zoals Diana, ja, ja, ja. Ja, ja. Maar Christine wilde echt... Ze had mijn boek gelezen en ze wilde echt die dates terug doen... om opnieuw wat positieve energie in hun relatie te brengen. Ja. Dus samen met haar heb ik dan een stappenplannetje opgesteld... om Mark enthousiast te maken. Enthousiast te maken voor die date met zijn eigen vrouw in zijn eigen huis. Ja, trouwens, voordat ik het vergeet, dat stappenplannetje... kan iedereen gratis downloaden als ze naar mijn site gaan. 365smiles.net. En dan klikken ze gewoon door naar Prempraatjes. Hè, want zo noem ik mijn, mijn wekelijks praatje bij jou. En dan kunnen zij dat ook downloaden. Maar ik geef jullie hier al even een korte samenvatting. Dus 1. De allerbelangrijkste stap is hoe breng je het aan? Want eerlijk gezegd, Brem... Als je vrouw niet met jou op date thuis wil, wil dat gewoon zeggen dat je het niet goed hebt verkocht. Ah, mij de schuldgever, ja, ja. Ja, maar Dion had het er ook over. Je moet het verkopen zodat je partner dat wil. Verkopen bij je klanten natuurlijk, maar in dit geval is het je partner. Okay. Dus, Christine zei, Mark, ik ga voor u een date organiseren in ons eigen huis en je moet zelf niks doen. En... Ze voegde eraan toe, ik weet dat je er niet echt voor te vinden bent, maar deze paar uurtjes zouden me wel gelukkig maken. En zei ze, ik ga je ook nog eens extra verwennen. En wel, met deze zinnetjes scoorde ze bonsai, want Mark stemde toe. En 4 dingen, dat wil ik toch even meegeven, zijn belangrijk hierin wat ze zei. Ze zei eerst dat hij een date haar gelukkig zou maken. Ze sprak dat uit en mannen, maar ook vrouwen, hè, willen graag een gelukkige partner. Je wil graag je partner gelukkig maken. Ten tweede zei ze dat ze hem aandacht ging geven en hem ging verwennen. Ze zei ook dat zij het ging organiseren, de eerste keer, en dat ze niks van hem verwachtte. En dat ze de date thuis zouden houden, wat over het algemeen iets minder bedreigend is dan dat je onder het volk bent. Nu, ik moet wel eerlijk zeggen dat Christine er aanvankelijk niet voor te vinden was. Want ze zei, Caroline, moet ik nu alweer zelf het initiatief nemen? Maar ik doe nooit zoiets voor mij. Maar dan is mijn antwoord eigenlijk heel simpel. Hè? Dan, ik vroeg haar, Christine, wil jij een leuke date? Ja, zei ze. Wil jij terug vonken in je relatie? Ja, zei ze. En wel, ja, zet dan even je trots opzij en organiseer het de eerste keer zelf, zodat je je partner kan warm krijgen. Dus dat is nu gelukt, hè. Zij heeft dan georganiseerd. Maar natuurlijk, de tweede stap, eens dat je je man of je vrouw, je partner hebt warm gekregen, is de voorbereiding, de aanloop van de date. En dit is ook een hele leuke, want de hele dag door stuurde Christine hem leuke teasers per sms. Zo begint het met heel brave berichtjes van ik kijk uit naar onze avonden samen. Maar naarmate de dag vorderde, maakten ze de berichtjes al wat ondeugender en pikanter. Ze koos dan ook een origineel thema voor die date. Zij koos nu toevallig de glamping date uit mijn boek. Mm-hmm. En dan maakte zij zich op alsof ze naar een feestje zou gaan. Ook al bleven ze thuis, onder hun tweekes. En deze keer... deed ze niet haar gemakkelijke joggingbroek aan en niet haar slobbertrui, maar had ze zich echt helemaal voor hem opgemaakt. En achteraf, en dat was wel schattig, gaf Mark toe dat hij oprecht ontroerd was bij het zien dat zij zoveel voorbereidingen voor hem had gedaan en dat zij zich eigenlijk alleen voor hem, ah ja, want ze bleven thuis, dat zij zich helemaal had opgezet. En dan uiteindelijk, na al die voorbereidingen, had ik hen ook gezegd, kijk, op die date, Christine, ga je niet praten over je werk, of over de problemen op school van de jongste, of over jullie financiën. Dat zijn allemaal dingen waar ze de laatste tijd veel mee bezig waren. Maar nee, ze mochten dus enkel praten over leuke en positieve dingen. Niet over het dagdagelijkse sleur en de stress die ze hadden. Maar dat was ook een struikelblok. Want Christine zei, ja, maar Caroline, wij zijn al zo lang samen. Wij kennen elkaar al zo goed. Waarover anders kunnen we nog praten? En dan heb ik haar 101 conversatiestarters gegeven met allemaal leuke inspiratie om terug te babbelen. Terug aandacht hebben voor elkaar. En dan, tegen het einde van die date, in de slaapkamer, maakte Christine het dan ook nog een beetje pikanter dan normaal. Maar in ieder geval, het resultaat was dat Mark de date fantastisch vond en dat ze nu organiseren ze om de beurt elke maand zo'n date thuis. Maar dit is maar als iemand je wil benaderen, kan ik het gewoon via 365smiles.net. Smiles.net, ja. En Caroline, en dan kan, als mailtje sturen. Of, ja. Ja, en dan kan je mensen dus helpen met tips en zo. Dat doe ik heel graag, ja. In principe coach ik vrouwen om zo terug in hun kracht te staan, om terug onweerstaanbaar te worden. Maar iedereen, ik wil iedereen helpen. Dus, maar ja, geef jij ook lezingen? Ik geef ook lezingen, klopt, ja. Ja. En ben je al benaderd door mensen uit Nederland om een lezing te geven? En wel, nee. Het is voornamelijk uit Vlaanderen. Okay. Dat bedrijven en serviceclubs die het doen aanvragen. Maar in Nederland, nee, nog niet. Dus... Oké. Okay. Nou, ik moet je zeggen, ik vind dat je een paar goede tips hebt gegeven. Ten eerste, je partner vragen, het maakt mij gelukkig. Het zeggen van, we hebben even rustig, ongestoord aandacht voor elkaar. Jij hoeft niet het werk te doen en we doen het thuis. Mm-hmm. Dus ja, ik zal het nog... Ik beloof je, het moment dat ik de date met mijn vrouw thuis heb gehad, zal ik het vertellen. Goed? Ja, heel goed, heel goed. Dan spreek ik je aanstaande week weer. Dus en veel succes en de groetjes aan Koen. Ik zal het doen. En jij, groetjes aan Diane. En verzorg je stem, hè? Ja, ga ik zeker doen. Doei, doei. Oké. Doei. Dag, tot volgende keer. Dag. Doei. Oké. Ik moet even iets voorlezen, want luisteraars... E. Geling zegt via de Radio 1-app... Goedenacht, Prim. Tata Steel sluiten en dan Chinees taal zeker? Nee. Geen Chinese taal, je kan anders taal nemen van andere bedrijven uit Duitsland of zo. Dat zie je nu aan de auto's waarvan de distributieketting uitgerekt zijn. Normaal, met Europese taal, gaan die levenslang mee. We halen al genoeg rommel uit China hierin, ben ik helemaal met je eens. Veehouders vergelijken met de baan, u komt uit de stad zeker, nou ik woon in Amsterdam, ja. Ik ben geboren wel op het platteland aan de pad van Wanica tussen koeien. Het is een beroep en tegenwoordig niet eenvoudig meer. Het zijn tegenwoordig nog steeds meer ondernemers. Die hebben al heel wat maatregelen, investeringen gedaan om de uitstoot te minderen. Ja, maar het is toch niet genoeg. En waarom hebben ze het niet eerder gedaan? Met dit beleid van de overheid is geen goede bedrijfsvoering te voeren. De investeringen moeten ook weer terugverdiend worden. Nou, dat hoeft ook niet, want sommige mensen verliezen op hun investering. De overheid had nooit het melkquotum moeten afschaffen. De prijs was toen goed. Nee, het melkquotum moest worden afgeschaft, want het is tegen het marktprincipe en dat was alleen maar geproduceerd voor de subsidie en we hadden toen een berg melk. De megastallen waren er ook niet geweest, dat is niet waar, want de megastallen kwamen gewoon omdat ze zoveel geld willen maken. De vlaggen op de kop, ja zeker, zonder actie geen reactie. Democratie, ja, maar het moet niet zo zijn dat Den Haag, Hilversum, alles maar meent te kunnen bepalen wat er in Nederland gebeurt. Nee, maar het is wel zo dat de volksvertegenwoordiging, als die in meerderheid zegt dat er de uitstoot moet worden verminderd en de grond niet kapot moet worden gemaakt, meneer Geling, dat we moeten luisteren. Het platteland zal altijd op hangende pootjes achter Holland het westen aanhobbelen. Dat is niet waar. Nee, het platteland en door jullie vaak benoemde achtergebleven gebieden... ik heb nog nooit iemand de achtergebleven gebied genoemd... als Groningen, Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, de Achterhoek of Noord-Friesland... hebben ook bestaansrecht. Prietpraat, helemaal mee eens, al heb je het vaak bij het rechte eind. Nou, meneer Geling, duidelijke mening. Of mevrouw Beste Prim, Vincent van Gogh heeft zijn leven nog nooit een schilderij verkocht. Geen goede kunst, wat de lulkoek. Nou, in die tijd was het kutkunst. En nu vinden mensen het goede kunst. Zo gaat het nou eenmaal in het leven. Waar de drie bellers, ik weet niet welke naam... Desiree, gooi maar Desiree erin. Ja, is er weer een spookrijder? Nee, oh, oké, dan is het goed. Ja, ik ben altijd bang als ik dat zie. Goedenacht, Desiree. Goedenacht, Hallo allebei. Hallo Desiree. Ik dacht, ik moet er even bellen. Prem, pas goed op je stem, kerel. Doe voorzichtig met jezelf. Nee, moet je juist niet doen. Het is leuk. Heb je niet gemerkt, om de zoveel tijd presenteer ik dit programma met een schorre stem, heb ik altijd uitstekende luistercijfers. Toen ik een aantal jaren geleden had ik mijn verjaardag gevierd op zaterdag, zat ik hier zondag met de heese stem. Nou, die vrouwtjes, jongen, die waren allemaal helemaal lijp van die stem. Ik zeg niks. Ik wil wel even tegen Dion zeggen. Dion, ik vind je een geweldig mens als ik je zo hoor spreken en hoor wat je zegt. Dank je wel. En ik zou heel graag een keer kunst met je maken. Nee, je bent welkom. Nou ja, ik ben wel blind, maar dat is voor mij geen probleem. Oh, dat vind ik nog leuker. Oh, goed. Gaan we dat doen. Vind ik super. Ik heb een blinde tante en die heeft me meegenomen een keer op zo'n boot waar je kan ervaren hoe het is om blind te zijn. En dat heeft zoveel indruk gemaakt op mij dat ik neem deze uitnodiging graag aan. Rij je graag auto? Zeker. Durf je helemaal naar Spijkenisse te rijden? Waar ligt dat? Spijkenisse is vlak bij jou. Rotterdam. Oh, vlak bij mij. Ik woon in Haringsveld. We gaan een keer kunst maken. Ik werk met mijn handen. Dus gaan we gewoon met onze handen in de verf. Het wordt geweldig. En dan leg ik je de kleur uit. Ik denk dat lunchje. Goed? Ja, dat vind ik heel leuk. Oké, wat we gaan doen, Desiree. Ik ga je nummer aan... Ik moet even wat aan Ruiz zeggen. Ruiz, begin dat nummer op te schrijven. Heb je pen? Ik heb hier pennen. Oké, dus Ruiz begint het nummer op te schrijven. Ja, ik ga verder, Desiree. Ik zit in je telefoon, Prem. Wat zei je? Ik zit in je telefoon. Je hebt me laatst gebeld. Heb ik je gebeld? Zit ik in je telefoon? Ja, vanwege dat boek. Om op te sturen. Oh, maar ja, maar dan weet dat ik niet. Ik weet niet of ik het heb opgeslagen, hè? Weet ik ook niet. Ik heb je terug geappt dat je dat mag opslaan. Eentje, Van Gorp van achter? Nee, Gijssen. Oh, nee, dus dat... Je hebt me dat boek van Caroline opgestuurd. Ja, maar ik heb je toen gebeld. Heb je het ontvangen, trouwens? Ja. Ja, nee, maar toen had ik dat nummer op een papiertje. En toen heb ik gebeld en daarna gooi ik nummers weg. En dat boek, is dat in braille of is dat boek in letters? Nee, dat boek is gewoon nog in letters, maar mijn man moet het maar gaan lezen. Duidelijkheid, als mensen een telefoonnummer geven... Dan, nadat ik heb gebeld, gooi ik het weg. Want je hebt me dat telefoonnummer gegeven met het doel... en niet om je mee contacten op te slaan. Dus ik sla nooit telefoonnummers op als ik geen toestemming heb. Ik had je nog gewhatsappt dat je het mocht opslaan. Serieus? Serieus. Je hebt het alleen nooit gelezen, denk ik. Maar ik wilde graag nog wat tegen Dion zeggen. Ja, ga je gang. Dion, ik vind je fantastisch. En ik kan me helemaal vinden in wat je zegt. En ook in hoe je het brengt. En weet je, veel mensen begrijpen het misschien niet. Maar de kunst die jij, de reguliere kunst die je maakt, die goed verkoopt, dat is je selling point. En als ik je goed begrijp, gebruik je dat om mensen ook kennis te laten maken met je unique selling point. Ja. Dus de kunst die je vanuit je hart en vanuit je hoofd maakt. Ja, absoluut. En weet je, als mensen... alleen maar van jou te zien zouden krijgen wat je unique selling point is, dan komen ze daar niet bij. Nee. En jij gebruikt het andere om te liften naar dat waar je hart bij ligt. Ja. En ik vind dat je het zo ontzettend goed doet. Dus ik wilde je echt complimenteren. En ik denk dat je een heel speciaal mens bent. En dat mag je denk ik maar nooit vergeten. Nou, ik ben heel erg blij met je compliment. Dank je wel. We gaan echt een keer afspreken. Ja, dat vind ik heel leuk. Vind ik echt heel leuk. En ik kan net zo snel praten als jij. Goed zo. Nee, Siri, je moet even aanhouden, want Ruiz gaat je op hold zetten. Want dat nummer was iets mis mee, dus hij moet het even... Je hebt het nu, heb je het nummer goed nu, Ruiz? Oké, nou, Desiree, het nummer is goed. Ik ga vakantie volgende week, aankomende zondag, dus daarna ga ik je bellen. Dat is hartstikke goed. Ik heb de boel aangepast, dus ik kan ook WhatsApp en zo. Dus. Ja, voor de zekerheid. Oké, dingetje. Ruiz gaat je op heel ontzettend. Oké, doei deze. Ja, maar Dion gaat door, hè? Ja, doen we. Doei, deze. Doei. Oké. En als het goed is, hangt Wilbert al... aan de Bakema hangt Wilbert al op lijn 4, geloof ik. Ja, dames en heren, het is 2:58. Hier is hij, Wilbert Stuifbergen. En goedenacht, luisteraars. De vraag is hoe serieus wij onze ministers van Buitenlandse Zaken moeten nemen als het op China aankomt. Onze huidige minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, nam namens Nederland het initiatief voor de Ukraine Accountability Conference, die donderdag 14 juli plaatsvond in, uiteraard, Den Haag, de zelfbenoemde internationale stad van vrede en recht. Wopke wil samen met nog zo'n 40 landen Oekraïne helpen met de berechting van de misdaden die Rusland momenteel pleegt in de oorlog. Misschien gaat die berechting onder de naam Oekraïne-tribunaal. Belangrijk is helpen bewijzen te verzamelen van wat? Wopke geeft een paar voorbeelden. Verkrachtingen waar familieleden bij moeten kijken. Booby traps, soms op kinderspeelgoed. Burgers die gewoon standrechtelijk zijn geëxecuteerd. Ja, echt dingen die met geen pen te beschrijven zijn. Maar waarom dacht u toch, dit moeten wij doen, dit moet Nederland doen? Nou, Nederland heeft een traditie die gaat over recht, gerechtigheid en vrede. Minister Hoekstra verwijst hier naar die zelf uitgeroepen status van Den Haag, waar het Joegoslavië-tribunaal plaatsvond. Hier verwijst zij er nog een paar maal naar. Alleen de ervaring leert dat dit een kwestie is van hele lange adem. Mm-hmm. Hele taaie processen. Heel veel moeite die je moet doen om slechts een handjevol individuen uiteindelijk voor het gerecht te slepen. Denk maar terug aan de tijd van Mladic en Milosevic. En toch ook die vergelijking met Milosevic en Mladic en een aantal anderen. Onze minister van Buitenlandse Zaken die vindt het Joegoslavië-tribunaal kennelijk nog steeds een eikpunt om internationale gerechtigheid te krijgen. Ik hamer er in deze column regelmatig op dat Sir Geoffrey Nice een van de hoofdaanklagers was van Milosevic bij dat Joegoslavië-tribunaal. Want Geoffrey Nice is ook de leider van twee tribunalen in Londen. Het China Tribunal over de orgaanroof en het Oeigoer-tribunaal. Tribunalen die met een overvloed aan bewijzen kwamen van de verschrikkelijkheden, zoals Wopke ze placht te noemen. Tribunalen waar Rutte en de voorgangers van Wopke met een grote boog omheen liepen, want het schaadde maar de handel met China. Dan nu zo'n voorganger, Ben Knapen. Een fragment wat ik eerder liet horen. We schrijven 4 november vorig jaar. Was Wopke over Oekraïne vol vuur van daadkracht? Knapen is Olympisch kampioen aarzelen. Als hij als minister door Kati Piri van de PvdA gevraagd wordt of het niet eens tijd wordt voor een wet tegen orgaantoerisme naar China. Ja, voorzitter, ik denk dat het nu vooral een kwestie is van dat wij proberen zo goed mogelijk ook via internationale contacten zelf uit te zoeken hoe het zit. En hoe het precies zit. Als iemand tegen interessante informatie aanloopt, houden wij ons buitengewoon aanbevolen. Maar het is wel een onderwerp waar je van... Ik bedoel, toen ik de eerste keer opnieuw las, want dat was een paar jaar geleden dat het alles is opgedoken, toen is het weer verdwenen. Dat gaat je fantasie en je horrorfantasie natuurlijk te boven. Voorzitter. Mevrouw Piri. Voorzitter, volgens mij is er vorig jaar in Groot-Brittannië een heel groot en uitgebreid onderzoek naar gedaan, met volgens mij hele betrouwbare bronnen. En de vraag is dus eigenlijk, wat voor consequentie verbinden we daaraan, hè? In plaats van weer nieuw onderzoek af te wachten? Het Kamerlid Piri verwijst hier naar dat China Tribunal. Met tientallen rapporten, ooggetuigers en experts over die orgaanroof. Zoekt Wopke naar bewijs in Oekraïne. In China liggen die overal voor het oprapen in de meer dan 700 ziekenhuizen. Maar dan opeens is Nederland niet zo serieus om bewijzen in handen te krijgen. Kijk maar naar de Oekraïne. Zelfs zijn eigen CDA'ers Martijn van Helfert, nu uit de Kamer, maar ook Agnes Mulder, die beide benoemen naast Piri de gruwelpraktijken in China. Waarom toch ontkent Den Haag die andere plek voor tribunalen, Londen? Londen waar Geoffrey Nice na gedegen onderzoek voldoende bewijs had van genocide op Oeigoeren, plus dat er zeker 1 miljoen Falun Gong en Oeigoeren zijn geofferd voor de transportatieindustrie. Alle ministers van Buitenlandse Zaken waar ik mee te maken heb gehad, spelen opeens verstoppertje als het om die bewijzen aankomt. Ze werden door Geoffrey Nice aangetoond, maar nee hoor. De Nederlandse regering verstopt zich. Ze blijft angstvallig in een hoek zitten, zodat men China niet hoeft aan te vallen waar het pijn doet. De handel. Tot zover de column. Als u wenst te stoppen met Chinese producten te kopen, graag, dan draagt u iets positiefs bij. Meer informatie van die tribunaaltijger Geoffrey Nice zie bijvoorbeeld www.chinatribunal.com. Ik herhaal, ook voor Wopke, chinatribunal.com. En u weer... Ja, dankjewel. Tot de volgende week, Wilbert. De mazzel. Hoi. Dion, je hoeft nog je koptelefoon om te zeggen. Even, Anne, de volgende beller, als ik zo doe, moet je hem voor me eruit gooien. Ik kan het niet zelf. Dus wat anders voor de tweet blijft hij te lang horen. We gaan nu een werkloze witte man die uitkering heeft. En a menace to society is, die gaan we aan de uitzending laten. Gaan we naar binnen laten, maar we weten nooit hoe lang hij blijft. Oké, gooi hem maar erin, Anne. Goedenacht, Sean. Hey, goedenacht. Zeg, Prem, jij hebt nou al een paar keer gezegd dat je seks hebt gehad met je vrouw of gehad hebben. Seks heb gehad met mijn vrouw of gehad hebben, dat heb ik helemaal niet gezegd. Ja, in het huisje vorige week. Zijn we op een date gegaan, maar een date betekent geen seks. En ik was niet vorige week in het huisje. Ik was afgelopen vrijdag en zaterdag in het huisje. Waarom luister je niet? Omdat je witte man bent, ontslaat je ook niet van de verplichting om goed te luisteren. Je bent zeker ook voor de boerenacties. Of zelfs zo een werkloze boer. Ik krijg er hele nare beelden van in mijn hoofd. Als je dat soort dingen vertelt. Wij hoeven dat niet te weten, Prem. Wat voor nare beelden? Ik heb niet verteld dat ik zeg. Ja, ik heb verteld dat ik op date ga met mijn vrouw. En die mevrouw Christine, hè, die geeft lezingen. Ik hoop dat ze bedoelt dat wij dan kunnen lezen wat ze zegt, want de helft is niet te verstaan. Ze heet niet eens Christine, ze heet Caroline. Ja, en jij zegt Ton zonder tong, dat ga je altijd vertellen wat hij vertelt, waar hij goed te verstaan is. En, ja, maar Ton zonder tong heeft al twee weken niet gebeld, dus ik weet niet of hij nog geleefd is. En die Christine, die ze heet Caroline. Caroline, kan daar alsjeblieft een ondertiteling bij? Nee, dat kan niet, want ze is onze Vlaamse collega en jij bent onverstaanbaar. En Caroline, daar zijn mensen heel enthousiast over. Ik krijg een heleboel goede... Als er een spraakgebrek hebt, ben jij het wel, hoor. Dus wat zeg je? Als jij spraakgebrek hebt. Ja, je hoort me goed. Als jij spraakgebrek hebt, ben jij het wel. Ik vind het wel leuk dat je wel al jaren vast inbelt naar een programma van iemand met een spraakgebrek. Vriendelijke man dit, zegt die John. Ja, nee, John, die is gewoon is wat die doet. Zijn leven bestaat uit het feit dat hij in dit programma op de radio komt. Dan is zijn leven weer goed. Hij is zo'n masochist. Tot zonder tong. Je bent zo'n werkloze masochist. Het spijt. Ik vind je een hartstikke leuke gozer. Je vindt alles hartstikke leuk en geweldig. Je bent een beetje een blije kip. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar niet zo kritisch tegen geëerde inbellers. Hè? Dat kan je. Want we hebben al een Henk die altijd iedereen afloopt te zeiken die inbelt. Maar dat en Sean doet zijn best vandaag, hè? Sean, je bent er nog steeds in. Hoe kan dat? En nog even over die Friese van Anne Balkenmaar. Je hebt het altijd over de Friese die... Ja, goed, dat was Sean. Heeft Ton zonder tong gebeld? Gewoon weg? Ja, natuurlijk. Als hij over Anne begint, dan gooi je hem eruit. Je komt niet aan mij, Anne. Dus Anne, het leven is niet mooi, maar jij zal het nog mooier kleuren. Wat dacht Ton zonder tong? We dachten dat je dood was. Nee, joh. Ik ben een springlevend. Maar je hebt al twee weken niet gebeld. Omdat het slechts een lijf naar je onzin. Oh, je genoot van die onzin. Ja, ik duist het alles geweest, Brem. Okay. Dus als je mij een paar weken nu hoort, dan leg ik op een gemakje leg in mijn bed. Maar Ton, ik heet geen Brem, ik heet Prim. Hè? Ik heet Prim, geen Brem. Nou ja, Prim, Prom. Maar ja, dat is geen doe je eens. Maar je bent dus nog in leven. Dan is het goed. Ik heb lekker gezopen vandaag. Wat heb je gezopen? Een AZ en ik zeg dan lekker in mijn bedje naar jou te luisteren. Maar wat heb jij gezopen? Als dat bier, hè? Al bier, geen rum. Nee, joh, dat moet je hebben, die vuiligheid. Oké, nou prima. Maar ik lees nog, dus maak je mij niet ongerust. Oké. Dus als ik zeg elke week te luisteren, maar als ik mijn naam hoort. Met zou toch nog leven, dan hou je gelijk aan je telefoon. Ja, want we moeten wel de afspraak maken dat je kinderen zegt dat als je doodgaat, dat ze moeten bellen om te melden dat je dood bent. Dan gaan we een minuut stilte voor jou houden hier op de radio. Maar je bel jou wel op. En bedoel, maar als je mijn naam hoort, dan hou je gelijk aan de bel om te zeggen dat ik de streamlevend ben. Ja, maar even Ton, wil je wel even zeggen aan je dochters dat als jij doodgaat, dat zij moeten bellen naar dit programma, zodat we één minuut stilte voor jou kunnen houden als een van mijn eerste bellers. Nou, je hoeft voor mij geen stilte te houden. Dan mag dat gewoon afsluiten met vuurwerk. Oké, dan gaan we een minuut lang allerlei onzin van jou afdraaien, wat je allemaal gezegd hebt. Ja, moet je eerder doen. Dat zeg ik me eigenlijk nog naar horen. Ja, dus dan ben je dood, maar dan ben je nog te horen. Ja, dat hoor ik dan wel nog. Okay. Ja, dan zie ik je nog wel. Oké, Ton, hartstikke bedankt voor het bellen en slaap lekker. Jongens, tot volgende week. Tot volgende week. Doei, doei, Ton. Had Janus al? Oké, nou, je vroeg of Janus er nog steeds was. Nee, die nou, dichter. Ja, die dichter, die is er nog. Wat leuk. Old Soldiers Never Die. Hier is hij, mijn vriend uit Rotterdam, die ook weet wat het is om af en toe hees te zijn. Johannes van Gogh, Janus. Hilversum 1. Na bijna 340 shows werd het ook wel eens tijd dat die schreeuwlelijk zijn stem zou kwijtraken. Als ik Prem stembanden zou zijn, had ik al veel eerder gaan staken. Wie schreeuwt er dan ook dagenlang heen over de muziek? Heerlijk zal zijn vrouw het thuis hebben nu die eindelijk stil is. Even geen gedonde breek of geen repliek. Weet je waar ik zin in krijg? Terstond een sigaret te roken. En eerder doodgaan dan noodzakelijk. En dan terugkomen om te spoken. Ik ben de geest van Lucky Strike. En het fantoom van Marlboro Light. Ik ben de poltergeist van Camel. Ik ben het spook van de Goazen. Ik ben die ene na het eten. En ik bouw niet af in fases. Ik blijf paffen tot ik omval. Ik blijf roken tot ik stik. Ik blijf trouw aan de tabaksterreur tot aan mijn laatste snik. Tot ik er schoor van ben en hoestend, proestend, onwelriekend stink van alle rook. En als ik dan mijn vriendje Prem weer spreek, dan zeg ik hier, jij wilt toch ook? En dan stik Prem er gewoon één op, want ik ben het Goazenspook. Thee met honing is voor mietjes. Drink liever rum met een sigaar. Want wie schoor is, moet zijn muil dicht houden. Ook al valt het hem dan zwaar. Steun de stembandstakingen van Prem. Ze hebben al jarenlang te veel gekrijst. Ik ga uit protest zo stilletjes roken. Ik ben de Camel Poltergeist. Wauw, wat een kunst. Wow, ja, succes met je stemhouders. Ja, die is morgen wel weer terug. Hebben jullie elkaar ooit ontmoet? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En ja, ja. Ik heb luisteraars, ik heb nieuws. De laatste uitzending van dit jaar. Ja? Op 26 december, tweede kerstdag, komt Johannes van Gogh hier live in de studio. Ik ben er sowieso. Ja, we gaan een... Wat een, leuk. En er komt mag hier, ook komen. Ja, er is, komt een feestmaal. Oh, leuk. Eten, drinken. Oh, veel leuk. Bruine rum. Ravies gaat mij rijden. Dat, zodat ik straalbesopen terug kan leuk. Naar huis. Paul Brouwer gaat waarschijnlijk werken. Want Anne heeft zijn familie en moet zijn gezin doen en zo. En Paul woont vlak hier. En dan gaan we ook nog wat champagne stuk slaan. Wanneer is dit? Zondag 25, maandag 26. Ik wil uitnodiging ontvangen, hè? Ja, ja, je bent uitgenodigd. Leuk. En dan gaan we hier een baganaal en dan gaan we kijken of Eddie Keur ook langskomt. Oh, leuk. En dan gaan we gewoon allerlei mensen die dan hier... en dan gaan we gewoon, we gaan gewoon een groot baganaal maken. Leuk. Ja. Maken we er een zootje van, Prem. Wordt ja, mooi. Wordt helemaal mooi. En dan gaat Janus helemaal straalbezopen zijn gedicht voorlezen. En dan kijken. Ik kon kunst maken dan in de studio, ja? Ja, ja, ja. Ja. En oh ja, Janus, kom je mee naar... We gaan waarschijnlijk op de week voor 5 december, 4 december, zondag, maandag 5... gaan we live uit Curaçao weer een uitzending maken. Kom je ja, ook ik mee? Ik wil mee. Ik ben mee. Ik kom mee. Maar moet ik de ticket betalen of betaal je? Ja, tuurlijk. ik doe dit al 5 jaar gratis. Doe normaal. Zondag 4 komen we live uit Curaçao waarschijnlijk weer. Want Eddie Keur weer een Curaçao week. Ik ben erbij. Oké, dankjewel, vriend. Groet aan het meisje. Doei, doei. Nou, en hier komt aangeschoven de onechte zoon van... Heb je je moeder nog gevraagd? Ik heb het gecheckt, Prem. Wat, waarom ga je die koptelefoon opzetten? Ja, omdat ik denk, dat vind ik leuk. Maar ik hoor je ook zonder koptelefoon. Ja, hoor, wil je nou maar ik vergeet altijd je voornaam. Ja, Benji, nog één keer. Benji, oké. Drie keer scheepsrecht. Ja, nee, wat ik zo... Maar heb je je moeder gevraagd? Ik heb mijn moeder gevraagd erover. En, ben je familie van Peter? Nee, helaas niet. Oh, oké. Nee. Of nou ja, helaas, ik weet niet. Ken je hem? Peter? Ja, Peter is een heel dierbare vriend van me. Ja? Hele lieve man. Nou, in dat geval helaas niet. Ja, ja oké. Nee. Dan zal ik hem even appen straks meteen. Ja. Oké, maar vertel, wat heb je straks luisteraars, is hij er in plaats van Meert? Ik moet zeggen, ik mis Meert wel. Ja? Ja. Ja. Ik was al gewaarschuwd dat je dit ging zeggen. Oh, ja. Ik, ja, ik maar heb het liever is zo 3 weken achter elkaar, hè? Mee werkt het zo. Ik heb het allerliefste zwarte vrouw. Daarna witte vrouw, daarna een zwarte man. En als helemaal onderaan de tree. Is het helemaal zeg maar de parias, dat zijn witte mannen. Oh, weet je wel? Dus als, ja, als Ruben kwam, dan zei ik. Ruben heeft je zeker gezegd dat ik dat ging zeggen. Nee, redactie. Oh, redactie, oké. Redactie, ja. Nee, dus maar nou, voorlopig ben ik er even niet hoor. Ik kom pas weer in augustus terug. Dus je hebt even. Oké, maar ik ben blij dat jij hierdoor kilometers maakt. Dank je wel. Ja, want dit is je derde keer op de radio. Derde keer op de radio. Oké, en ja. Ik vond de vorige week ook al vooruitgang. Ja, een archeoloog. Ja, was heel leuk. Was heel leuk. En alleen weet je wat ik dan weer jammer vind? Dat het voorgeprogrammeerde stukje. Ja. Want je zat echt in een goede flow met hem. En toen moest je onderbreken om naar nu naar de muziek te gaan. Ja, en naar die instart, die reportage die gemaakt werd. Ja. En ik vond die dit is voor Dion, net zoals bij een podcast. Hij had vorige week een geoloog. Ja, archeoloog, die met opgravingen. En het gesprek had een lekkere dynamiek. Mm-hmm. Maar dan heeft die redactie nog gezegd dat je ongeveer om half uur, op het half uur, moet je naar een reportage gaan die is gemaakt. Ja. Die reportage is 3 of 4 dagen geleden gemaakt. Daar. En de toon van die jongen die de reportage maakt, is een totaal andere. Dus omdat iets ingestart is, wordt de hele mooie dynamiek van een gesprek verbroken. En toen je terugkwam uit die reportage, je moet het maar terugluisteren, was die dynamiek weg. Ik zal dus terugluisteren. Ja, maar ik moet zeggen, misschien had ik ook de reportage dan toch meer mijn toon daarop moeten aanpassen. Dat het dan één geheel was. Nee, want dat gesprek met die man, je vroeg wat, die man zei wat, jullie raakten geïnteresseerd. Jouw stem, zijn stem. En toen kwam die reportage en daar zat een heel andere vibe in. En toen jullie terugkwamen, had het jullie vibe opgefokt. Nou, ik zal het meenemen naar de redactie. Je moet het maar beluisteren. Daarom ben ik tegen al die stomme reportages. Of doe eerst een reportage en daarna ga ik in een gesprek. Ja, nou ja, wat betreft muziek. Vorige keer had je iets over muziek natuurlijk, hè. Ja. Dit keer hebben we een beetje meer rapmuziek. Want we hebben een jonge gast, dus die heeft wat meer... het is niet Radio 1 muziek. Dat kan ik je echt beloven dat dit vind keer. Ik wel goed. Dat kan ik je echt beloven. Dat het muziek is die wakker maakt. Oké, en wie heb je als gast? Ja, ik heb een klein raadsel meegenomen van de serie Infantilio. Dat zijn volwassenen en die doen dan jongeren of kinderen... Nee, kinderen en die doen dan volwassenen naast. Ik moet het goed zeggen. Even luisteren. Luister nu op. Nou, ik hoop dat jullie blij zijn. De formateur staat op de gang te janken. Die trekt het niet meer. Ze gaan wel godverdomme nooit een regering vormen. Wel nemen een nieuw formateur. Dit was al de 27e formateur. We hebben het hele Binnenhof leeggetrokken. En als we zo doorgaan, dan zitten we straks met Beb te praten. Deze gesprekken hebben geen zin. Zo gaan we nooit een coalitie worden. Ja, en we weten allemaal door wie het komt. Oh, dus dit is allemaal weer mijn schuld. Ja, natuurlijk. Want jij bent degene die hier geen compromis wil sluiten. Ik heb mijn kiezers heb dingen beloofd. Van je beloftes. Ja, nee, maar ik vind dit heel leuk. Want ik zit te denken aan Mark Rutte. Hoetse van D66. Sigrid Kaag. Maar je zegt dat het een rapper is. Dus nu... Nee, het is geen rapper. Het is rapmuziek mee. Oké. En wie dat is? Oké, dan moet ik even kijken. Het gaat over de formatie. We trekken ze allemaal leeg. Rob Jetten? Nee. Het is geen politici. Of politicus. Huh? Het is een jonge student. Politicologie wel gestudeerd. En hij is oprichter van een organisatie die er naar streeft om jongeren meer te betrekken in de democratie. En ze daarin actief te krijgen. Hoe heet hij? Jeppe Kok, 25 jaar. Luister, weet je wat ik grappig vind? Je kent die Terik Christen Hans Siewert van Linde? Ja, net die had ook zoiets begonnen om jongeren meer te bemoeien bij democratie. En dan zouden jongeren bij alle politieke partijen gaan. En wat heeft hij uiteindelijk gedaan? Hij heeft het gebruikt om mondkapjes te verkopen via CDA. Andere idioot Hugo, moet je mijn geld zien, kijken, schoenen. Dus al deze mensen, de eerste vraag die jongen moet stellen, wat zijn je ambities? Want ik vertrouw dit soort figuren niet meer. Doen ze het om echt jongeren betrekken of doen ze het om voor zichzelf? Een businessmodel. Ja, een businessmodel. Want dan vorige keer heb ik jouw vraag natuurlijk niet meegenomen. Nee. Maar dan deze keer, ik neem die vraag mee. Ja, want waarom zou ik hem moeten vertrouwen? Siewert van Linden heeft hetzelfde gedaan. En het enige wat hij wilde was geld verdienen met zijn tering mondkapjes, die hond. Nou, dan ga ik deze keer jouw vraag meenemen. En ik vind het wel leuk dat hij kwam. Hoe zijn jullie op hem gekomen? Via de redactie ook. Iemand die kende hem vanuit de studentenscene waar ze in zitten. Ja, dus, weet je, Sharon Dijksma? Ja, die is burgemeester van Utrecht. Ja. Die heeft nog nooit in de fucking lieve fatsoenlijke baan gehad. Die was ook voorzitter van LAX. Is toen de PvdA ingerold, Tweede Kamerlid. Waardeloze staatssecretaris, waardeloze wethouder. En waarmee wordt ze beloond? Fucking burgemeesterschap van Utrecht. Mijn mooie Utrecht. Ik woon er. Maar ze is Sharon Dijksma, maar kan niets. Dus wat je ziet is, dit soort mensen. Weet je wie de politiek in moet gaan? Mensen als Dion, die geleefd hebben, alles hebben gedaan. En dan ga je de politiek in. En dan kan je nog wat bewerkstelligen. Maar dit soort... Oh, dus vraag wat wij misschien eens moeten doen? Switchen van gasten gewoon eens een keer. Ja, nodig mij een keertje uit. Gaan we praten over kunst en over politiek. Nou, dat is wel leuk. Dat vind ik heel leuk. Ja, dat kan wel, toch? Ja, want dan kan je redactie. Ja, nee, dat gaan we. Dat gaan we. Oké, weet je wat de grap wel is? Ik zeg al deze dingen, dus dan kan jij straks tegen die jongens zeggen... Ik heb munitie. Ik was bij Prim en die ging helemaal los. En hoe weet ik dat J.G. Seward bent en al dat soort dingen. En Sharon Dykes, maar die was ook... En dan kan je dat weer gebruiken, want dan heb jij die gezegd. Dan heb ik het gezegd. Ik ben je dankbaar. Ja, en dan ben ik de lul en ben jij de goede interviewer. Ik ga zo luisteren weg naar huis. Dankjewel. Wil je zo'n podcast luisteren op? Nee, ik ga hem luisteren zo meteen. Dankjewel, Benji. Veel plezier. En tot over een maandje. Waarom ben je volgende week niet? Ik ga op vakantie naar Portugal. Maar hoe ga je op vakantie als je de kans krijgt om radio te maken? Nee, want zij zijn ook eventjes weg. Want ze hebben nu besloten dat elke omroep een week lang de nacht doet. Dus wij zijn in de laatste week van augustus... doen wij een week lang de nacht van Caro NCV. En wie doet... Dus dan heb je 2 dagen. Meerte doet het dan maandag, dinsdag. En ik doe het dan woensdag, donderdag, vrijdag. Ja, maar wie hebben we dan volgende week? Een van de andere omroepen. Ik weet niet maar wat willen die wel langskomen? Is dat omroep zwart of zo? Maar willen die wel langskomen? Nou, dat lijkt me wel, toch? Ja, Encore Nederland heeft tering hier klaar. Maar die hebben geen programma? Die hebben geen nacht van. Omdat ze wit zijn, kregen ze het. Gaan we het volgende keer over hebben. Doei, Benji, dankjewel. Okay, fijne vakantie. Ja, dankjewel. Ja, hey, Dion, de tijd is bijna om. Ja, dus, 5 minuten. Ja. Maar wat wilde je nog kwijt? Want ik moet nog naar de afkondiging. Nee, ik hoef niks meer kwijt. Ik vond het ontzettend leuk dat ik er was. Ik vond dat ik een leuke avond heb gehad. Oh. Ik moet wel zeggen, ik heb inderdaad van Desiree app... bewaar gerust mijn nummer mocht je me ergens voor nodig hebben. Oh, ja. Oké, ik heb ook al naar gebied dat ik die laatste uitzending van het jaar ook graag wil komen. Een paar dagen daarna word ik 50. Dat is een rot datum. Op oudjaardus. Kan een feestje, kan dat? Dan kan mijn man wel rijden met mijn auto. We hebben geen familie. Oké, nou Desiree, dat wordt... Ja, nou, Desiree bij deze... Dion, Rewitsch, app me wel even wie ik allemaal heb toegezegd... dat zijn de uitzending komen. Vergeet mij ook niet, ja, want ik vergeet steeds meer wie ik... Ik ga live schilderen. Oké, in de microfoon praten, alsjeblieft. Ik ga live schilderen. Ja, maar hoe wil je dat... Oké, dus dan moeten we... Dat komt goed, regel het. Luister als die... Oké, Desiree mag de uitzending van zijn... Dan gaat Walt Prins natuurlijk willen komen. Ja. Dat is onze archivaris. Ja, ja. Dat zal, hoe die andere, die stalker die ook weer altijd komt. Paul Smigna gaat ook willen komen. Janus. Janus komt zeker. Als Janus komt, kan Sean ook niet komen. Nee, Sean niet. Dan komt Sanne mee. Dan komt Sanne mee. Moeten we... Het is ook kerst. Nee, iedereen. Ze kunnen allemaal... Janus vindt het heerlijk. Paul Smigna zal dan waarschijnlijk, Maar goed, ja, maar Dion, even uit de grond van mijn hart. Ik ben ontzettend blij je weer te zien. Ja, insgelijks. Ik ben blij dat het heel goed met je gaat. Dank je wel. Ik ben blij dat je nog steeds, want ik heb je vriendin ontmoet op je verjaardag. Ja. En wil je even aan de hele wereld vertellen dat ik op je verjaardag alleen maar non-alcoholic heb gedronken? Jazeker. Prem was non-alcoholisch op mijn verjaardag. Een zeer aangename gast op elke verjaardag. En ik heb alleen... Waarom? Want ik was bij de auto en als ik rijd, dan drink ik niet. Dus zie je? En je had speciaal voor mij. Wilde je bruine rum halen? En toen heb je gezegd... Je vroeg welk merk. Toen heb je gezegd, Dion, ik moet rijden. Ja. En het was... 28 december, geloof ik, toch? Wanneer ben je? Zoiets. In 9 november was ik jarig, we hebben december gevierd. Ja, 28 december. Ik kan nog herinneren, al die dingen die ik had. Schietent. Ja, schietent. Een heleboel kinderen. Ik had een kinderfeestje voor volwassenen. Ja, dat is heel leuk. En ik heb je moeder toen ontmoet. Ja. En dat was een hele leuke vond. Ja, vond ik leuk jou te ontmoeten. Even kijken. En ik heb nog iemand... Hey, luister, we hebben nog maar 3 minuten. Nee, ik moet naar de afkondiging. En ik ga alleen maar zeggen, dames en heren, www.toys-art.com. En ben je een investeerder en wil je 2 ton investeren in een heel goed horrortheater... met Robin de Levita samen en Dion Verrossio, bel me. En Prem, de aanhouder wint altijd. En ik ben zo blij dat ik jij in mijn leven heb, want je bent echt een hele, hele leuke persoon. Dames en heren, wederzijds. Wederzijds. We starten maar aan een wederzijds. Het is echt wederzijds, Dion. Dit podprogramma wordt gemaakt door Techniek, de enige echte autochtone Nederlander, Anne Baak. Revisie tot die energieassistent, telefoon en verder alles achter het scherm. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoeker. Kortom, mijn brein achter dit programma, Prim, Sioram, Show, Radakishun. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van POT en geheel gefinancierd door de in Nederland verbleven. de belastingbetalers die de belachelijk hoge uitkering van de top van de NPO financieren. De belastingbetalers die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen bleven voorzien aan het huurgebouw en faciliteiten subsidiëren. Dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van Poot voor hele leuke filmpjes. En hierna op deze zender Benji met de nacht op 1. Lieve de vrijheid van meningsuiting, lieve Poot, lieve de democratie, lieve kunstenaars, lieve mijn vriend Dion Farossio, lieve de Europese Unie, lieve Nederland. Namaste, dag. Lieve de podcast. चलते जाना है बस चलते जाना दिन ने NPO Radio 1. 2 uur.